Clemens Peters met het NOS-journaal. De landen in de Europese Unie zijn het eens geworden over nieuwe begrotingsregels voor lidstaten. EU-landen moeten hun begroting strakker plannen. Zo mogen ze niet 3%, maar niet meer dan 1,5% begrotingstekort hebben. Wel krijgen ze meer ruimte om hun schuld af te bouwen. EU-landen moeten hun staatsschuld nog wel gewoon onder de 60% houden. Vanaf januari gaan de landen onderhandelen met het Europees Parlement en in juni moeten de nieuwe begrotingsregels in de EU ingaan. In de zaak rond de martelcontainers in Bouwse Plantage in Noord-Brabant zijn 8 mannen veroordeeld tot celstraffen van 1 tot 7 jaar. 3 jaar geleden vond de politie zeecontainers die waren omgebouwd tot gevangeniscellen. En een daarvan was omgebouwd tot martelkamer, compleet met tandartsstoel en werktuigen om mensen te martelen. Volgens het gerechtshof waren de containers bijna klaar voor gebruik en werd er ook actief gezocht naar slachtoffers. Alle mannen zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie. In Gaza zijn ruim 20.000 mensen omgekomen in de oorlog. Dat zegt het Gazaanse ministerie van Volksgezondheid dat onder Hamas valt. Zo'n 8.000 van de slachtoffers zijn kinderen en 6.200 zijn vrouwen. Mensenrechtenorganisaties en de Wereldgezondheidsorganisatie noemen de cijfers betrouwbaar. Sinds de terreuraanslagen van 7 oktober heeft Israël op een kort staakt het vuren na Gaza vrijwel elke dag aangevallen. Op het NOC-NSF Sportgala in Utrecht zijn de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar uitgereikt. En die gingen dit jaar naar Mathieu van der Poel en Femke Bol. Van der Poel won van Formule 1-racer Max Verstappen en de baanwielrenner Harry Lavrijsen. En Femke Bol kreeg de voorkeur boven marathonloopster Sivan Hassan en roeister Caroline Florijn. Voor Van der Poel was het de tweede keer dat hij de verkiezingen won. Voor Bol was het voor het eerst dat ze een Jaap Ede-trofee in ontvangst mocht nemen. Het weer, regen, de temperatuur daalt vannacht nauwelijks. Morgen overdag opnieuw veel regen en verder waait er een krachtige tot harde westenwind. Bij zee vaak stormachtig. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Is eenzaamheid een onzichtbaar probleem onder jongeren? De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Ja, goedenacht. Welkom bij deze nacht van NTR van donderdag 21 december. En het kerstweekend staat voor de deur. Door heel Nederland komen families samen. Op tv draait de ene na de andere kerstreclame die op de emoties inspelen. En ons vertellen, laat elkaar niet in de kou staan. Kortom, in deze donkere dagen ligt de nadruk op samenkomen. Maar ja, hoe zit het met mensen die niemand hebben om mee samen te komen? Of die dat wel hebben, maar zich alsnog eenzaam voelen? En waar komt dat gevoel eenzaamheid eigenlijk vandaan? Daarover ga ik in gesprek met onze gast deze nacht, die aan de lijn hangt, Maaike Verhagen. Als gezondheidswetenschapper aan de Radboud Universiteit stort zij zich op eenzaamheid onder een specifieke groep, namelijk jongeren. Want is het probleem daar misschien groter dan je zou denken? En hoe doe je daar eigenlijk goed onderzoek naar? Daarover spreek ik Maaike het komende uur in deze Nacht van NTR. Wil jij zelf als luisteraar graag wat delen over het thema van vannacht, eenzaamheid? Of ga je gewoon graag in gesprek over iets anders? Dat kan zo meteen na het nieuws van 3 uur. Bel naar 0800-1121, dan kun je met mij en mijn medepresentator Stijn in gesprek. We horen graag van je. Goedenacht, Maaike. Fijn dat we deze nacht met jou kunnen bellen. Goedenacht. Hi. Maaike, we hebben een uur de tijd. Dat is ook wel nodig. We gaan praten over een toch beladen thema, eenzaamheid. We doen dat niet geheel toevallig in deze periode echt voor de feestdagen. Of misschien midden in de feestdagen voor sommige mensen. Zie jij dat thema eenzaamheid meer opspeelt tijdens de kerstperiode? Ja, ik denk dat mensen zich wel wat bewuster zijn van, ja, heb ik mensen om kerst mee te vieren? Hoe voel ik me eigenlijk binnen mijn sociale relaties? Dus ik denk wel dat het voor sommige mensen wat prominenter in beeld komt. Ja, en zeg maar, is er ook voor sommige mensen een periode van minder eenzaamheid, denk je? Juist door dat samenkomen? Dat zou kunnen, want het samenkomen en fijne mensen om je heen hebben kan wel tijdelijk eenzaamheid verlichten. Maar we weten ook dat soms juist daarna, als mensen dan weer in hun eigen omgeving zijn, ze die mensen juist extra kunnen missen, waardoor ze daarna zich ook mogelijk weer meer eenzaam gaan voelen. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is juist die nadruk op dat samenkomen versterkt bij de mensen die eenzaam zijn eigenlijk het besef of het gevoel. Ja. Ja. Ja, nou, we hebben het een paar keer gezegd, eenzaamheid. Maar ja, voordat we daar verder over praten, wat bedoelen we eigenlijk met die term? Ja, eenzaamheid betekent eigenlijk dat mensen een tekort ervaren in de sociale relaties die ze hebben. En dan kan het gaan om het aantal sociale relaties, of misschien nog wel belangrijker, de kwaliteit van die sociale relatie. Dus het is eigenlijk, ja, je eigen indruk van, ik zou eigenlijk meer of betere sociale relaties willen hebben dan dat ik momenteel heb. Het gaat dus, als ik het zo hoor, heel erg om de behoefte die er is, van wat je eruit wilt halen ook uit een relatie. Ja, zeker. Het is echt inderdaad een vraag van vervullen de sociale relaties die ik nu heb, mijn sociale behoeften. Juist. Het is dus, ja, misschien is dit iets wat sommige mensen denken, maar het is eigenlijk niet hetzelfde als alleen zijn dus. Nee, zeker niet. Nee, want we weten dat mensen zich juist heel eenzaam kunnen voelen binnen grote groepen mensen, dus terwijl ze niet alleen zijn. En we weten ook het omgekeerde, dat alleen zijn juist helemaal niet te maken hoeft te hebben met je eenzaam voelen. Nee, soms kan het heel fijn zijn om eventjes alleen te zijn. Is dat juist goed voor je mentale gezondheid? En wat we net zeiden, wat je zegt van juist omgeven door grote groepen kun je eenzaam voelen. Misschien dat juist daarom met kerstdiners mensen zich extra eenzaam voelen. Ja, dat kan. Als ze binnen die groepen dan eigenlijk net niet de aansluiting vinden, of niemand daar echt heel erg vertrouwen, of ja, dan is het wel heel lastig. Ja. Ja, en je zegt het gaat dus over wat we eigenlijk behoeven, wat we nodig hebben om te halen uit onze sociale relaties. Er zijn verschillen tussen mensen. Sommigen misschien wat minder gauw, anderen voelen zich snel eenzaam. Maar eigenlijk heeft iedereen denk ik wel dat sociale contact nodig, toch? Klopt dat? Ja, dat weten we eigenlijk ook uit de evolutietheorie. Dat iedereen heeft een aangeboren behoefte om zich tussen mensen te begeven eigenlijk. En dat komt ook voort uit dat het een nuttig was. Hè. In vroegere tijden was je veiliger als je in groepen leefde, omdat je mensen had die jou konden beschermen. En ook heel simpelweg het jagen op dieren ging beter als je in groepen kon gaan jagen. Dus we weten dat mensen betere overlevingskansen hebben eigenlijk als ze in groepen leven. Ja, dus die behoefte aan sociale contacten, die zitten diep van binnen. Begrijp ik. Er zijn, denk ik, verschillende soorten dingen die we willen halen uit sociale relaties, toch? Dat kan je altijd hebben over een partner, maar misschien ook over vrienden. Dat zijn verschillende dingen. Ja, zeker. En we weten daar ook van dat mensen kunnen in verhouding zeg maar, tot verschillende soorten relaties ook eenzaamheid ervaren. Dus sommige mensen zijn misschien eenzaam in relatie tot hun vriendennetwerk, maar niet in relatie tot hun ouders of in relatie tot hun partner. Terwijl anderen misschien in al die domeinen gevoelens van eenzaamheid ervaren. Dus dat kan ook heel erg verschillend zijn. Juist. En jij zegt, dat komt eigenlijk uit onze evolutie. Het is goed om sociale behoeftes te hebben. Daar zijn we daar doen we het beter als soort. Dus betekent dat dan ook dat je eenzaam voelen, dat het ook nuttig is eigenlijk, op een bepaalde manier? Ja, het wordt ervaren als een hele onplezierige emotie. Als een leeg gevoel van binnen. Het gevoel dat je nergens bij hoort. Maar dat onplezierige gevoel zet mensen ook in actie. Want je wilt eigenlijk van dat onplezierige gevoel af. Dus zodra mensen dat voelen, kunnen mensen ook een beetje signaleren van, hey, maar ik mis dus iets. Dus laat ik eens in actie komen. Misschien moet ik iemand gaan opzoeken. Of misschien moet ik eens iemand opbellen om met iemand een goed gesprek te hebben. Of om eens te kijken of ik die sociale contacten wat kan herstellen. Dus in die zin is het nuttig. Ja, dus alleen het is jammer dat het dus niet prettig aanvoelt, helaas. Zeker als het langer duurt. Maar we hadden net over het verschil tussen eenzaam en alleen zijn. Sommige mensen zeggen, ja, ik vind het juist heel fijn om alleen te zijn. Maar er is eigenlijk niemand die het fijn vindt om eenzaam te zijn, toch? Nee, dat klopt. Nee, en dat heeft dus inderdaad te maken met dat echt een onplezierig gevoel is. En dus ook echt een tekort in je sociale relaties eigenlijk aangeeft. En alleen zijn kan inderdaad heel positief zijn. Voor creativiteit bijvoorbeeld. Of voor verbeterde concentratie. Dus daar varen mensen juist heel goed bij. Om af en toe periodes ook alleen te zijn. Maar dat is alleen maar prettig als je daarna ook weer sociale contacten kan gaan opzoeken. Als je daar behoefte aan hebt. Ja, als het te lang duurt wordt het altijd onprettig eigenlijk. Noemde net ook de oermens. Je noemde het over als vanuit de evolutie zijn die sociale behoeftes gekomen. En dus toen we samenleefden als oermensen, hadden we veel aan elkaar. Er zijn mensen die kijken naar het verleden en zeggen, ja, vroeger leefden we veel meer in gemeenschappen. Nu leven we in het Westen veel meer geïsoleerd. Is eenzaamheid volgens jou een modern probleem? Is dat iets waar we steeds meer te kampen krijgen? Niet per se, nee. Want we weten dat cijfers over eenzaamheid... die laten eigenlijk al jarenlang ongeveer een even grote hoeveelheid zien... van mensen die zich eenzaam voelen. Er zit misschien een lichte stijging in de laatste jaren... maar dat is niet heel erg duidelijk. Dus het is eigenlijk van alle tijden. We kennen het ook al uit vroegere kunst... waar mensen werden afgebeeld op schilderijen... en wat echt eenzaamheid verbeelden. Het is eigenlijk gewoon onderdeel van mens zijn. Altijd al geweest. Altijd al geweest, zeker. We zeggen de hele tijd eenzaamheid. Er is een ander term die jij gebruikt. Sociale gezondheid. Dat is denk ik het gebrek aan eenzaamheid. Maar wat bedoel je precies met sociale gezondheid? Waarom gebruik je die term? Ja, die term gebruik ik ook meer om... we spreken heel vaak over fysieke gezondheid, over mentale gezondheid. En ik denk dat die component van sociale gezondheid daar echt nog in mist. En het geeft eigenlijk ook aan dat er ook een deel binnen mensen zit... wat misschien nog te stimuleren is of ook waar iets aan te leren is. En dan vooral met het oog op jongeren bijvoorbeeld... denk ik dat het heel goed is als jongeren meer leren van... hoe kan ik nou sociaal gezond opgroeien? Wat heb ik daarvoor nodig? Welke stappen moet ik daarvoor ondernemen? Dus ik denk dat dat een beetje de positieve benadering is... van kijken naar sociale gezondheid. Ja, je noemt jongeren al. Dat is waar wij het over gaan hebben. Want de term eenzaamheid en het probleem daaromheen... veel mensen zullen denken aan ouderen. Daar lopen ook al langere tijd campagnes voor bewustwording. En het is ook een groot probleem onder ouderen. Maar jij richt je op eenzaamheid onder jongeren. En daar gaan we het dus over hebben deze nacht. Misschien goed om even neer te zetten, wat bedoelen we precies met jongeren? Wat is die groep? Ja, dat zijn eigenlijk de tieners, adolescenten, zeg maar tussen de 12 en de 18 jaar ongeveer. Juist. Dus en, ja, dat is ook een periode die zich echt kenmerkt door allerlei veranderingen, biologische veranderingen, maar ook er is identiteitsvorming. Jongeren komen meer en meer los van hun ouders, hun leeftijdsgenoten worden eigenlijk belangrijker. Dus daar gebeurt heel veel in die periode. Het is juist een hele interessante groep om naar te kijken, denk ik, met eenzaamheid. Ook omdat ze gewoon elk jaar eigenlijk weer andere dingen gebeuren. Kan ik me voorstellen? Ja, zeker. En ze hebben dus meer kans om in nieuwe sociale contexten terecht te komen. Dus ze moeten eigenlijk ook steeds op meerdere plekken een plekje eigenlijk vinden binnen die sociale structuren die er zijn. Ja. En als we dat dan vergelijken met het probleem bij ouderen... hoe verschilt de aard van eenzaamheid tussen jongeren en ouderen? Want het is, lijkt mij toch een ander soort eenzaamheid. Ja, ik denk dat het negatieve gevoel bij ouderen en jongeren hetzelfde is. Het is wel zo dat er bij ouderen wat andere oorzaken een grotere rol spelen. Dus bij ouderen is het ook vaak dat er echt ook mensen letterlijk wegvallen. Hè. Iedereen wordt op den duur ouder, mensen kunnen door ziekte overlijden. Maar het is ook zo dat oudere mensen misschien door minder mobiel te zijn... gewoon minder uit hun huis kunnen gaan... of misschien minder energie hebben om dingen te ondernemen. Dus daar zit wat meer ook misschien wel isolatie bij. Lang niet altijd, maar daar zitten dus wel andere risicofactoren... dan die voor jongeren gelden. Want jongeren zijn over het algemeen op scholen te vinden... op sportclubs te vinden. Dus die hebben wel een groter sociaal netwerk om uit te putten. Ja, dat is lijkt mij ook het grote verschil bij ouderen... Eigenlijk wordt die kring gewoon letterlijk steeds kleiner. Er vallen mensen weg. En terwijl bij jongeren zou je denken van ja, die hebben een enorm. Ja, die zijn door ontzettend veel mensen omgeven. Maar hè, wat jij zegt, dat is dus een ander soort oorzaak. Maar het gevoel is net zo onprettig eigenlijk. Dus jongeren hebben eigenlijk heel veel mensen om zich heen. Daardoor zou je misschien denken: van ja, hoe kunnen die dan eenzaam zijn? Ja, dat is ook een van de grote problemen, denk ik, die spelen binnen dit domein. Omdat jongeren het dus zelf ook niet altijd herkennen. Omdat ze vaak ook denken van, nou, eenzaamheid is er ook iets voor ouderen. En hoe kan het toch dat ik me zo voel terwijl ik naar school ga... terwijl ik op allerlei plekken nieuwe mensen kan ontmoeten. En als het dan toch niet lukt, is dat ook heel confronterend. Mensen kunnen zich, of jongeren kunnen zich daar ook echt door gaan schamen bijvoorbeeld. Van ja, wat is er dan mis met mij dat mij dat niet lukt? Waarom voel ik die aansluiting niet voldoende? Ja, en is het ook... Lijkt me sowieso dat jongeren het misschien moeilijk over hebben... omdat ze het bij zichzelf niet goed begrijpen. Kan dat kloppen? Ja, het is heel lastig om te herkennen dat je misschien gevoelens van eenzaamheid hebt. En het is vervolgens dus ook moeilijk om het te erkennen dat je die gevoelens hebt. Zou je bewijzen van als je iemand boven de 60 hebt die zich eenzaam voelt... als je die vraagt, voel jij je eenzaam? En als je aan een tiener vraagt, voel jij je eenzaam? Kan ik me voorstellen dat de ouderen sneller doorheeft... ja, ik ben eenzaam. Klopt dat een beetje? Ja, omdat in de beeldvorming denken we ook steeds of vooral vaak aan ouderen die zich eenzaam voelen. Dus die weten dat ze, of die kunnen zich meer herkennen in die doelgroep. En voor jongeren is dat heel moeilijk, omdat daar gewoon heel weinig over bekend is. Er wordt ook niet zoveel op gericht. Dus jongeren die voelen zich misschien onprettig, maar die herkennen inderdaad dat vaak niet als een gevoel van eenzaamheid. Nee, die zitten, lijkt mij sowieso, in een periode waar een heleboel dingen gebeuren met hun en hun lichaam en hun hoofd, dat ze niet zo goed begrijpen. Dus lijkt mij dat ze dan ook misschien moeilijker herkennen dat het eenzaamheid is. Ja, het is moeilijk te identificeren dat het dat dan precies is. Ze zullen misschien wel voelen van, ik voel me niet helemaal prettig. Maar wat dat dan precies is en hoe ze dat moeten duiden is gewoon heel erg lastig. Ja, dus het is duidelijk dat het moeilijker te herkennen is bij jongeren. Zij herkennen het zelf minder makkelijk, maar beginnen er misschien ook minder makkelijk over. En hoe groot is het probleem dan als je jongeren en ouderen vergelijkt, die groepen? Nou, het probleem is groter dan menigeen denkt, want we weten uit cijfers, dus wanneer we kijken naar hoeveel procent van een bepaalde leeftijdsgroep heeft gevoelens van eenzaamheid, dan weten we dat bij deze tieners, zeg maar, het aantal jongeren of het percentage jongeren wat gevoelens van eenzaamheid heeft, even hoog is als in de hoogste leeftijdsgroepen. Oké, dus relatief gezien zijn er evenveel jongeren eenzaam als ouderen eigenlijk? Ja. Oké, wauw. Dus je zou zeggen dat het probleem misschien net zo groot is. Maar er is niet genoeg aandacht voor. Nee, zeker. Dus het probleem is zeker net zo groot. Ja, en er zijn campagnes om er meer aandacht voor te krijgen. De campagne 1 tegen eenzaamheid, die kennen veel luisteraars waarschijnlijk ook. Jij bent er ook bij betrokken, geloof ik, toch? Ja, klopt. Wij hebben eigenlijk geadviseerd wat er in de campagne van dit jaar zou moeten komen. En toen hebben wij dus ook het advies gegeven van, het is goed om daar ook jongeren een plek te geven. Zodat ook jongeren die ook eenzaamheid, misschien gevoelens van eenzaamheid hebben, ook kunnen herkennen van, oh wacht, er zijn misschien meer jongeren die dat ook ervaren. En tot nu toe was het vooral voor ouderen, denk ik. Het was altijd vooral gericht op ouderen. Er is ook een spotje, dus wat jij zegt, dit jaar. We gaan er zo even een stukje van luisteren. Dat is zonder beeld, dus kun je even toelichten wat er in het spotje te zien is? Ja, in het spotje zien we een jongere, iets ouder dan de tieners. Maar die is ergens nieuw komen wonen. En die is eigenlijk op zoek naar aansluiting. Oké, we gaan even luisteren. Hey. Hey. Jij bent net hier komen wonen, toch? Ja. Wij voetballen hier met een groepje uit de buurt, dus ik dacht, lijkt het je leuk om een keer mee te doen? Ja, lijkt me heel erg leuk. Oké, top man. Een klein gebaar kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ja, dit, we horen het. Wat vertelt dit spotje ons over eenzaamheid onder jongeren? Het is sowieso onzichtbaar, dus je kan het niet zien. En ik denk, wat ik hier heel mooi aan vind, is dat hier het kleine gebaar eigenlijk wordt gemaakt. Hè? Dat iemand weet dat iemand nieuw is komen wonen en nodigt zo iemand uit om mee te gaan doen met sociale activiteiten of sportieve activiteiten die daar in de buurt plaatsvinden. Ja, en toch in het potje zie je echt een jong volwassene, geen tieners. Waarom is dat? Ja, dat is misschien nog net een brug te ver. Dus ik denk dat op den duur misschien de materialen ook nog wel verrijkt gaan worden met jongeren. Maar dat heeft misschien ook te maken met de media, de soort media. Omdat de jongste jongeren die kijken ook niet heel veel tv. Dus die zien dit soort spotjes misschien ook niet. Dus die moeten we ook op andere manieren zien te bereiken. Ja, inderdaad, op andere kanalen, misschien social media. Ja. Maar goed, toch goed dat de doelgroep al verandert schijnbaar. Er wordt naar jullie geluisterd. Maaike, we praten zo verder over het onderwerp. We gaan eerst even luisteren naar muziek. Het eerste nummer dat je meenam is Alleen in de pauze van Typhoon. Erg toepasselijk, lijkt mij toch? Ja, dit beschrijft heel mooi dat sommige jongeren ook echt in de schoolsituatie niet weten met wie ze bijvoorbeeld de pauze kunnen doorbrengen. En dan de keuze misschien maken om alleen in de pauze of alleen op het schoolplein of alleen in een toilethokje zich eigenlijk afzonderen van de rest. Ja, dus dat gevoel van eenzaamheid krijgt heel erg vorm in dat concept van alleen zijn in de pauze. Op deze manier. We gaan zo luisteren. Wil je ondertussen als luisteraar zelf graag wat delen over het thema van vannacht? Over eenzaamheid? Of ga je gewoon graag in gesprek over iets anders? Dat kan zo meteen na het nieuws van 3 uur. Bel naar 0800-1121 en dan kun je met mij en mijn medepresentator in gesprek. Je kan natuurlijk ook appen. Daarvoor kun je terecht in de app van NPO Radio 1. Dan gaan we nu luisteren naar Typhoon met Alleen in de Pauze. ga van gracht om Medina. Breek de muur af van Jericho. Is geloven dan zien we. Maar wat als het weer niet doet? Want ik probeer en ik doe wel. Maar ik ben moe van het strijden. Zou ze graag in mezelf zijn. Maar ik voel dat ze kijkers. Ik zet mijn hek voor nog wat duiker. Ik ga naar binnen, wil naar buiten. Capuchon op, ik voel me veilig. Ik wil blijven en verdwijnen tegelijkertijd. Ik draag de wereld op mijn schouders. Maar zou iemand mij onthouden? Dan maar in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. In mijn eigen wereld. Want daarbuiten lijkt de stil. Maar mijn deur staat open. Het is een tijd lang niet gelukt. Sta alleen in de pauze. Misschien lach je morgen. Dacht dat ik niet meer wilde leven. Maar zie ik wil leven. Maar niet meer zo'n leven. Zie me dan weer van een 3 naar een 9. Soms een 10, soms een feestje, soms advies, soms de leegte. Het regent harder dan ik hebben kan. Laat me eens mijn straf zonder plan. Ik kan goed alleen zijn, maar dit duurt te lang. Het is pauze, ik zie jou, jij ziet mij. Niet meer bang, wat dan wennen, misschien morgen dichterbij. Dan maar in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. In mijn eigen wereld. Want daarbuiten lijkt het stil. Maar mijn deur staat open. Het is een tijd lang niet gelukt. Sta alleen in de pauze. Misschien mag je morgen terug. Misschien lach je morgen. Dan maar in mijn eigen wereld. Dan maar vrij zijn zonder druk. Ik sta alleen in de pauze. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Bij ons is vannacht gezondheidswetenschapper Maaike Verhagen te gast. Zij doet onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. Want dat probleem, hoorden wij net, is groter dan het lijkt. Wil je zelf graag wat delen over het thema van vannacht, eenzaamheid? Of ga je graag in gesprek over iets anders? Dat kan zo meteen na het nieuws van 3 uur. Bel naar 0800-1121, dan kun je met ons in gesprek. We horen graag van je. En je kan natuurlijk ook appen. Dat kan via de app van NPO Radio 1. Maaike, we hebben nu een aardig beeld van een probleem van eenzaamheid onder jongeren. De volgende vraag is, hoe doe je daar onderzoek naar? En om daar antwoord op te geven, wilde ik met jou even terug in de tijd. Begin van je loopbaan. Je hebt in Maastricht gestudeerd. Waarin ben je afgestudeerd? Ja, ik heb dus de opleiding gezondheidswetenschappen gedaan. En mijn afstudeerrichting was mentale gezondheid. Juist. En vervolgens ben jij doorgegaan met een PhD. Klopt dat? Ja, dat klopt. Waar ging dat over? En dat was in Nijmegen, toch? Ja, ik ben in Nijmegen aan een PhD begonnen. En dat ging over de erfelijkheid van familiale depressies. En wat zijn daar voor resultaten uitgekomen? Ja, we wisten al dat depressie erfelijk was. Maar we wisten nog niet precies welke genen spelen nou een rol daarbij. Dus ik heb een aantal specifieke kandidaatgenen onderzocht. En gekeken hoe die een relatie hebben met depressie. En voor een van die genen vonden we ook dat er echt een verschil was tussen het effect van dat gen op het ziektebeeld bij mannen en vrouwen. Er zitten dus verschillen in tussen mannen en vrouwen? Wat we daarbij vonden is dat een bepaald gen had een ander soort invloed op mannen dan op vrouwen. En dat kan voor de toekomst belangrijk zijn, omdat je dan ook kan kijken of je je aanpak bij de behandeling van depressie daarop aanpast. Ja. Heel erg waardevol, lijkt me. Je zat toen natuurlijk in het hoekje van de geestelijke gezondheid. Maar toen ging het nog over depressie. Hoe ben jij bij eenzaamheid uitgekomen als specialisatie? Ja, dat is heel toevallig gelopen. Er liepen wat projecten naar eenzaamheid op de Radboud Universiteit. En ze wilden daar gelijkertijd iemand hebben die ook in het onderwijs wat meer de biologie van gedrag zou kunnen onderwijzen. En dat was ik. En toen hebben ze mij gevraagd of ik ook bij die projecten die over eenzaamheid gingen ook wat genetische studies wilde gaan uitvoeren. Oké. En vond je eenzaamheid al een beetje interessant toen? Nog niet echt, want ik kwam uit de hoek van de psychiatrie. En dan dus meer specifiek depressie. En dat is een heel interessant en een heel multidimensioneel ziektebeeld. Daar gebeurt gewoon heel veel. En ik had een beetje het idee dat eenzaamheid wat plattere verschijnsel was. Dat er niet zo heel veel te ontdekken was. En dat dat vrij eenvoudig te begrijpen was. Zo van, je voelt je wel of niet eenzaam eigenlijk? Ja, precies. En ook dat eenzaamheid maar één soort duiding had of zo. Maar door de jaren heen ben ik er dus achtergekomen dat dat ook helemaal af te pellen is. En dat er zoveel lagen ook binnen dat eenzaamheidsconcept zit. Dus dat maakt het heel erg interessant. Ja, en ben jij dan ook nu een van de weinige mensen die naar jongeren kijkt eigenlijk in het hoekje van de eenzaamheid? Zeker. Ja, dat gebeurt niet heel veel. Sowieso wordt er minder onderzoek gedaan naar eenzaamheid dan naar bijvoorbeeld depressies en sociale angst bijvoorbeeld. En dat heeft er ook mee te maken dat depressies en sociale angst zijn ook diagnoses. En daar kunnen mensen ook echt voor naar een hulpverlener, kunnen daarvoor behandeld worden. En bij eenzaamheid is dat niet het geval. Ja, het is gewoon, je kunt niet echt gediagnosticeerd worden met eenzaamheid. Het is meer een gevoel eigenlijk. Of een gevoel. Ja, het is een gevoel. Ja, en het is een soort sociaal-maatschappelijk verschijnsel wel. Maar het is niet goed te klassificeren. Nee, en ik heb me ook wel eens eenzaam gevoeld. Ik denk dat bijna iedereen voelt zich wel eens eenzaam, toch? Dus ja, wanneer wordt dat dan echt een soort klinisch probleem? Is een beetje de vraag, kan ik me voorstellen. Ja, het wordt een probleem als het geen functie, als het niet meer de functie heeft die het eigenlijk zou moeten hebben. Dus het herstellen van sociaal contact is eigenlijk de functie daarvan. Maar sommige mensen lukt dat niet meer. Dus mensen die te langdurig zich eenzaam voelen, die keer op keer merken dat het niet lukt om die sociale aansluiting beter te maken. Die kunnen daardoor zich steeds meer afgewezen voelen en zich ook steeds meer misschien gaan terugtrekken. Waardoor het ook steeds moeilijker wordt om opnieuw die aansluiting te vinden. Ja, dat maakt het misschien nog moeilijker om over te praten. Zeker, ja. En als het dan dus langdurig is en je hebt dus inderdaad geen vertrouwenspersonen waarnaar je toe kan gaan en je lijdt daaronder, dan wordt het echt een probleem. Ja. En je noemde al, je bent eigenlijk een van de weinige mensen die zich echt met jongeren kijkt hiervoor. Een van je eerste onderzoeken, dat was op een manier om zeker met jongeren om te kunnen gaan hiermee. Want dat was met smartphones, geloof ik, toch? Dat klopt, ja. Wat was de opzet van het onderzoek? Ja, de opzet daarvan was dat we jongeren vroegen of ze aan onze studie mee wilden doen. En dat hield dan in dat ze een week lang 9 keer per dag een signaal op hun telefoon kregen. En op dat moment vroegen we dan bijvoorbeeld, hoe eenzaam voel jij je op dit moment? We vroegen van, ben je in gezelschap of niet? En zo ja, in welk gezelschap ben je? En we vroegen dan ook nog wat andere emoties uit. Dus hoe voel jij je nu? Vind jij het gezelschap waarmee je bent positief of vind je dat negatief? Dus we kregen heel veel inzicht in gevoelens van eenzaamheid en hoe ze de sociale context beoordeelden. En waarom gebruik je daar dan smartphones voor? Ja, we hebben dat toen gedaan omdat veel onderzoek gaat wat over de lange termijn. Dus dan weet je bijvoorbeeld hoe eenzaam iemand is en hoe eenzaam iemand 1 jaar later is. Maar wij wilden veel meer kijken van wat gebeurt er nou in het dagelijkse leven van jongeren als ze gewoon naar school gaan. Zien we dan wisselingen over een week heen in hoe ze zich voelen? Zien we misschien zelfs wisselingen over de dag heen? Kunnen we vaststellen in wat voor soort gezelschap ze zich eenzaam voelen? Om veel meer eigenlijk dichter bij de werkelijkheid een gewone week van jongeren goed te kunnen beschrijven. Ja, dus ze hadden een smartphone en daar moesten ze een paar keer per dag of zo, kregen ze een app of zo? Ja, precies. En dat betekent dus ook onder schooltijd. Dus wij hebben goed met schoolbesturen moeten praten om voor elkaar te krijgen dat deze jongeren dus ook onder de les meteen mochten invullen. Want het is bij dit soort onderzoek heel belangrijk dat je op het moment dat de jongeren dat signaal krijgen, dat ze dan invullen, hoe voel ik me nu? Zodat je echt bijna real-time weet hoe ze zich voelen. Ja, ik kan me voorstellen dat die leraren het iets meer accepteren dat de smartphones in de klas worden gebruikt dan dat je zegt dat het voor wetenschappelijk onderzoek is. Ja, ja. Hey, en jullie wilden dus bepaalde zaken eigenlijk in een korte tijd, maar wel heel regelmatig elke dag bijhouden. Wat is er uitgekomen? Zijn er een beetje goede resultaten uitgekomen? Ja, het heeft ons inzicht gegeven in hoe eenzaamheid bij deze groep jongeren over de tijd zich ontwikkelt. Dus we zien dan bijvoorbeeld dat jongeren zich op de doordeweekse dagen eenzamer voelen dan in het weekend. We zien ook dat wanneer jongeren aangeven dat ze op dat moment met klasgenoten zijn, ze zich eenzamer voelen dan wanneer ze met familie of met vrienden zijn. We hebben bijvoorbeeld ook gezien dat ze zich over het algemeen in de ochtenden eenzamer voelen dan de rest van de dag. Dus dat geeft best wel mooi weer van in welke soort contexten en op welke momenten voelen jongeren zich dan vooral eenzaam. Ja, en het geeft mij ook een beetje het beeld dat het niet per se altijd slecht is, die eenzaamheid. Je kan je inderdaad gewoon even een halve dag eenzaam voelen. Ja, dat mag gerust. Als je daarna weer weet hoe je je sociale contacten kan herstellen en je weer voldoende sociale aansluiting vindt, dan is dat helemaal niet erg. En door de week iets eenzamer dan in het weekend? Nou, misschien dat mensen in vaste leven zich daarin herkennen. Want in het weekend zoek je op wie je leuk vindt, denk ik, of niet? Ja, dat was ook een van onze verklaringen. Van door de week hebben ze wat minder te kiezen. Want dan zitten ze op een school, in een schoolcontext, in een klas, waarbij misschien niet hun beste vrienden zitten. Dus dat, in het weekend heb je hopelijk de vrije keuze om wel om te gaan met wie je zelf kiest. Dus de kans is groot dat je dan de mensen uitkiest, ja, waarmee je ook echt een goede band hebt. Ja, dat is voor mij ook wel herkenbaar in deze fase nog eigenlijk. Ja. Ja, zeker. Nou, dit was een onderzoek dat jullie deden in een relatief korte periode, maar dus met veel meetpunten. Op dit moment werk je aan een onderzoek dat juist over een hele lange periode is uitgesmeerd, toch? Wat kun je daarover vertellen? Ja, dat is een langlopende studie inderdaad, waarbij we zijn begonnen bij jongeren die in de brugklas zaten en in de tweede klas. En die hebben wij 4 jaar lang gevolgd. En in die 4 jaar lang hebben zij op 6 momenten vragenlijsten ingevuld. En wij hebben de ouders van deze jongeren ook gevraagd om hier aan mee te doen. Dus die hebben op diezelfde 6 tijdsmomenten ook vragenlijsten ingevuld. En in die vragenlijst wordt dan uiteraard gevoelens van eenzaamheid uitgevraagd. Maar ook andere vragen over mentale gezondheid, over ervaren stress. Of ze steun ervaren van verschillende mensen. Maar ook wat meer leefstijldingen. Dus hoeveel beweeg je, wat eet je op een dag, wat drink je op een dag. En wat is hetgene waar je probeert achter te komen met al die informatie? Ja, wij hebben in deze studie eigenlijk vooral als doel gesteld om te kijken wat de invloed van ouders is op jongeren die dus in deze soort turbulente ontwikkelingsfase zitten. En tegelijkertijd hebben we ook klasgenoten laten meedoen. Dus we kunnen daarmee eigenlijk heel goed een beeld brengen van wat is nou de relatieve invloed van ouders op hun jongeren. En ook wat is de relatieve invloed van klasgenoten op de jongeren. En het idee daarbij is dus door eigenlijk autonomie en identiteitsontwikkeling dat die ouders wat minder belangrijk worden naarmate de jongeren ouder worden, maar dat die klasgenoten eigenlijk een prominentere rol gaan innemen. Juist. En waarom keken jullie naar de ouders en de jongeren? Waarom vonden jullie dat belangrijk om samen te bekijken? Ja, omdat tot nu toe zijn heel veel studies alleen gericht op jongeren, maar die komen allemaal uit verschillende gezinnen. En nu kunnen we kijken, van stel je voor dat er jongeren zijn die zich bijvoorbeeld meer eenzaam voelen. Is misschien een verklaring daarvoor dat die ouders zich ook meer eenzaam voelen. Dus dat zijn eigenlijk vragen die we nog willen gaan beantwoorden. Ja, en je hebt heel veel informatie verzameld. En dat deden jullie dus ongeveer 1 keer per jaar, als ik het goed begrijp. 6 jaar lang. 4 jaar lang en dan 6 metingen. Oké, juist. En ja. Dat is nu afgelopen, de metingen, begrijp ik. Zijn er al resultaten om te delen? Ja, er zijn zeker resultaten om te delen. Want waar we mee te maken kregen was de coronaperiode. En toen hebben we ook wel het aantal metingen wat opgehoogd. Zodat we uitspraak konden gaan doen over hoe voelen jongeren zich voor de lockdown. Hoe zijn ze zich gaan voelen tijdens de lockdown. En hoe voelen ze zich als de maatregelen rondom COVID weer versoepeld waren. We hadden niet gepland, denk ik, dat die lockdown zou gebeuren. Nee, niet gepland en daar waren we aanvankelijk ook niet blij mee. Maar we hebben dat uiteindelijk volledig opgepakt en gewoon gezien echt als een goed sociaal experiment. Een natuurlijk experiment wat bij iedereen plaatsvindt. Om eens te kijken van wat doet dat nou eigenlijk met welzijn en mentale gezondheid van jongeren en hun ouders. Ja, nou kijk, ik denk veel mensen die de pandemie hebben meegemaakt, zijn zich zeker niet minder eenzaam gaan voelen. Dus ik gok dat de eenzaamheid wel is toegenomen, toch? Klopt dat? Ja, we zagen inderdaad echt tijdens de lockdown dat zowel de jongeren als ook de moeders echt meer eenzaamheid rapporteerden dan daarvoor. De moeders? Ja. Oké, interessant. Hebben jullie ook enig idee hoe dat kan dat het bij de vrouwen sterker was? Nee. Het is wel zo dat we vaker zien dat in studies meisjes of vrouwen een hogere rapportage hebben over eenzaamheid. Maar we weten ook uit een hele grote internationale studie, die heel veel kleinere studies heeft samengenomen, dat er eigenlijk geen verschil is tussen hoeveel mannen en hoeveel vrouwen eenzaamheid ervaren. Maar in die losse individuele studies zien we wel vaak dat vrouwen dat meer rapporteren dan mannen. Waar kan dat dan mee te maken hebben? Dat is, als ik het goed hoor, als je alles in beschouwing neemt, dan lijkt het verschil te verdwijnen. Ja, wij denken dat dat misschien toch te maken kan hebben met dat vrouwen zich misschien iets meer herkennen in het type vraag wat gesteld wordt. Hè. Dus dat kan meer een rapportage bias zijn, hè, een vertekening in hoe mensen rapporteren, dan dat het er echt is. Oké. En hoe zit het bij want we hebben het nu over de ouders gehad, hoe zit het bij de tieners waar je naar keek? Ja, bij de jongeren zagen we dus ook dat een demografisch helemaal vergelijkbaar cohort, wat niet in de lockdown zat 1 jaar eerder, lagere gevoelens van eenzaamheid rapporteerde dan de derde klassers die dus in het voorjaar wel in de lockdown zaten. Ja. Dus we zien daarmee inderdaad echt dat er een verslechtering was van die sociale gezondheid op dat moment. Ja, niet heel verrassend, denk ik. Niet heel verrassend. En daarbij zagen we ook dat deze jongeren meer conflicten ook in de thuissituatie rapporteerden. Dus er is natuurlijk in die periode was het voor iedereen heel erg schakelen, heel erg wennen. Mensen moesten thuis gaan werken. En dat legt gewoon druk op gezinnen. Ja, oké. Dus ze voelden zich dus binnen het gezin ook minder eenzaam. Of nee, eenzamer juist. Als ze meer thuis moesten zijn. Ja, want het interessante ook was dat we hierbij vonden dat jongeren vooral eenzaamheid in relatie tot hun ouders rapporteerden. Maar dat eenzaamheid in relatie tot hun vrienden eigenlijk niet veranderde. Dus als ik het dan zo interpreteer, dan omdat ze zoveel thuis waren, voelden ze zich daar juist eenzamer. Meer conflict of zo. En dan hadden ze misschien juist meer aan hun vrienden. Ja, en blijkbaar zijn jongeren dus ook heel goed in staat om via allerlei manieren om gewoon hele goede contacten gewoon te onderhouden met hun vrienden. Ook als ze niet fysiek kunnen ontmoeten. Juist. Ja, dan is er bij de jongeren, want we hadden het er net eigenlijk over dit is een transitieperiode, die tussen 12 en 18 jaar oud. Maar er zijn ook verschillende fases. Je hebt echt het puberen, maar je hebt ook misschien de fase daarvoor als je wat jonger bent. Jullie hebben mensen gemeten over 4 jaar tijd. Dus zagen jullie ook een soort verandering in hoe die eenzaamheid eigenlijk zich uitte? Of waren er bepaalde fases waarin jongeren meer vatbaar zijn voor eenzaamheid misschien? Ja, we zien wel vaak dat in die vroege adolescentie, dus dan vanaf 12 jaar, dat het dan echt vrij hoog is tot een jaar of 15. En dat het nadat jongeren 15 jaar zijn geweest, dat het dan weer wat af gaat nemen. Maar daarbij is het wel belangrijk om te zeggen dat gevoelens van eenzaamheid vaak kunnen ontstaan als er een transitie is. Dus dat kan een verhuizing zijn, dat kan een nieuwe studie zijn, waar je dus ook naar een nieuwe school of het uit huis gaan of een baan vinden. Dus er zijn meerdere transities waarna mensen en jongeren dus een groter risico hebben om tijdelijk eenzaamheid te ervaren. Hey, en ik moet ook denken, bij tieners moet ik eigenlijk heel veel denken aan de social media. En tijdens de lockdown is dat misschien nog een extra belangrijke rol gespeeld. Want heel veel mensen hadden eigenlijk alleen maar hun telefoon misschien om in verbinding te zijn met de wereld. Ik kan me voorstellen dat social media bijdraagt aan eenzaamheid, omdat je allemaal mensen leuke dingen ziet doen. Wat voor rol speelt social media erin? Dat lijkt me wel een grote vraag eigenlijk. Ja, dat is echt een heel interessant vraagstuk. En wat we daar nu over weten is dat we, heel feitelijk gezien, zien we geen toename in gevoelens van eenzaamheid sinds er meer social media beschikbaar is. Dus we zien eigenlijk niet dat de aantallen echt stijgen. Wat we wel zien is dat social media eigenlijk ook een heel goed effect kan hebben, zolang jongeren het gebruiken om de vrienden die ze in het echte leven hebben en zien, om daarmee ook in contact te zijn via social media. Dus wanneer die online en die offline werelden met elkaar overeenkomen, kan het juist een heel, heel positief effect hebben. Maar wanneer dat niet het geval is, dus wanneer online hele andere mensen opgezocht worden dan in het echte leven, ja, dan ontstaan er eigenlijk gewoon twee verschillende werelden waarbij ze die online mensen misschien nooit in het echt ontmoeten. En dan kan het soms wel samenhangen met meer gevoelens van eenzaamheid. Ja, ik herken allebei de kanten eigenlijk wel bij mezelf. Enerzijds versterkt het mijn band soms, dat ik in contact kan zijn met iedereen. Anderzijds inderdaad, soms heb je het gevoel dat jij eenzaam bent omdat andere mensen leuke dingen doen. Maar je kunt dus eigenlijk geen eenzijdige conclusie trekken over social media. Nee, het ligt, Het ligt vrij genuanceerd. Dus een van de dingen die gevonden zijn in internationaal onderzoek is ook van wanneer jongeren vooral passief social media gebruiken, dus vooral kijken en nooit iets posten of nergens op reageren. Dan is dat ook niet echt bevorderlijk voor de sociale gezondheid. Maar wanneer jongeren goed weten van wanneer ze wel reageren, wanneer niet. En ik denk ook wanneer ze goed kunnen interpreteren van ja, wat zie ik eigenlijk? Hè? Want je hoeft niet alles te geloven wat je ziet. Ik denk dat het belangrijk is dat jongeren zich daar gewoon heel bewust van worden en daar een goede manier in vinden om daar ook mee om te gaan. Ja, nou, misschien dat ze daar beter in zijn dan we denken. Nog over het onderzoek. Je vraagt mensen dus wel om zelf aan te geven hoe eenzaam ze zijn. Je kan het niet extern meten of zo in het bloed. Hoe betrouwbaar is het dan? Ja, wij gebruiken een vragenlijst die al heel veel en heel vaak gebruikt is, maar waarvan we ook weten dat het betrouwbaar is. Dus daar varen wij op. En ook omdat die internationaal gezien gebruikt wordt, kunnen we onze resultaten ook goed vergelijken met internationale studies. En ja, wat we eerder zeiden ook, je kan niet zomaar een tiener vragen, ben je eenzaam? Dus je moet naar andere dingen vragen. Ja, want het woord eenzaamheid kan afschrikken. Hè? Of mensen kunnen het niet herkennen, waardoor ze al snel zeggen, nee, dat heb ik niet. Maar het gaat dan veel meer over van, heb je iemand in jouw omgeving waar je naartoe kan als je een probleem hebt? Of zijn er mensen in jouw omgeving die jou steunen als jij het moeilijk hebt? Ja, het gaat echt over de juiste vragen stellen. Hey, wij gaan zo meteen door naar muziek. Nog even een uitstapje naar een ander onderzoek dat je op dit moment hebt lopen. Dat is een heel andere setting. Niet in Nederland, maar dat is in Indonesië. Wat kun je daarover vertellen? Ja, wij zijn momenteel inderdaad een studie in Indonesië aan het opzetten. Onder dezelfde doelgroep. Dus daar willen we eigenlijk ook bij deze tieners gaan kijken van hoe ontwikkelt eenzaamheid zich over de tijd. En ja, de reden daarvoor is dat we nog heel weinig eigenlijk weten over de Aziatische context. In de westerse wereld wordt er gewoon heel veel onderzoek gedaan, maar dat is gewoon daar veel minder. En dan toch de vraag, hoe kom je dan terecht bij een onderzoek dat je in Indonesië uitvoert? Dat komt niet uit de lucht vallen, denk ik. Nee, dat komt eigenlijk voort uit de Indonesische overheid die stimuleert dat. Dus die stelt beurzen beschikbaar, zodat mensen die daar aan de universiteiten werken naar Nederland kunnen komen. En die kunnen dan eigenlijk profiteren van de kennis en kunde die er in Nederland al wel is op het gebied van onderzoek doen. Omdat we zijn er in Nederland meer bedreven in dan in Indonesië. Dus zij komen bij ons eigenlijk om te leren van hoe zetten we een onderzoek goed op, hoe interpreteren we die resultaten, hoe rapporteren we daarover. En aan het einde van zijn onderzoek gaan deze mensen ook weer terug naar Indonesië. En een belangrijke voorwaarde is dan dus dat het onderzoek plaatsvindt in Indonesië. Ja. Zodat het land daar ook echt van kan profiteren. Ja, het is een heel andere cultuur daar. In welke mate speelt dat mee? Ja, we weten uit grote studies dat er eigenlijk geen verschil zit tussen de meer collectivistische of individualistische culturen. Dus dat is vaak ook een aanname. We denken wel dat dat een rol kan spelen. Maar de aanname is goed onderzoeken. De culturen waar mensen meer gemeenschap leven, daar zullen mensen zich minder eenzaam voelen misschien. Terwijl wij ons hier heel isoleren of zo. Ja, zo intuïtief zouden mensen dat voornamelijk denken. Maar er is dus geen sterk bewijs voor. Oké. Toch kijk je daar naar een andere cultuur qua opvoeding, denk ik? Of qua thuissituatie? Ja, in die studie willen we ons gaan richten op hoe opvoeding misschien een beschermende rol kan spelen bij het ontwikkelen van gevoelens van eenzaamheid. Want daar weten we nog niet heel veel van wat opvoeding doet. En wat heel mooi is, is dat ze bijvoorbeeld in Indonesië heel veel meer aandacht hebben voor een opvoedstijl die we strength-based parenting noemen. Die onderzoeken we in Nederland nog niet zoveel. En dat heeft er eigenlijk mee te maken dat ouders veel meer hun kind eigenlijk in hun kracht willen zetten. En zeggen van, ga dat gerust doen, jij kan dat. En kijk eens of je die vaardigheden in kan zetten om misschien een sociaal contact te verbeteren. Dus heel erg uitgaan van wat kinderen wel kunnen. Dat zijn dingen waar we in Nederland misschien ook nog wat van kunnen leren. Ja, er zit veel nadruk altijd op de meer negatieve opvoedstijlen in Nederland. Dus wat meer onderdrukken of heel autoritaire opvoeding. En ik denk dat dat een heel mooi aspect is van die Indonesische studie. Ja, oké. Nou, ben benieuwd wat eruit komt. Tot dusver het onderzoek dat je doet. Straks wil ik het hebben met je over wat wij en ook de luisteraars kunnen doen om eenzaamheid tegen te gaan. Eerst nog een nummertje. Het is een naam die we kennen uit de top 2000. Danny Vera met het nummer Hold On To Let Go. Waarom dit nummer? Ja, ik heb ervoor gekozen omdat de tekst is heel toepasselijk. Ik denk eenzaamheid is echt wel een taai taai gevoel om mee om te moeten gaan. Maar ik denk dat in dit, dit nummer wel een soort positieve boodschap zit van houd vol. Op een gegeven moment kan het weer weg zijn. Dus die hoop wil ik eigenlijk daarmee uitdragen. Mooi, nou laten we hopen dat die hoop overkomt naar onze luisteraars. We gaan luisteren naar Danny Vera met Hold On To Let Go. See no walls, so I'm free. There's no place I'd rather be on this misty morning in this old town. With only hope and a message for the lonely. Got my head. Got my soul shining, got my tears flowing, got the wheels turning, got the sunshine, got ideas lighting, got the whole world beside me, got a let go. Gotta hold on to let go. De nacht van NTR met Ruben Roos en Jacobson. Ja, bij ons is vannacht de gast gezondheidswetenschapper Maaike Verhagen. Zij doet onderzoek naar eenzaamheid onder jongeren. Wil je zelf graag wat delen over het thema van vannacht, eenzaamheid? Of ga je graag in gesprek over iets anders? Het kan zo meteen na het nieuws van 3 uur. Bel naar 0800-1121 en dan kun je met mij en mijn medepresentator Stijn in gesprek. We horen heel graag van je. Je kan ook een appje sturen. Dat kan via de app van Radio 1. Maaike, we zijn richting het einde van ons gesprek. We hebben het uitgebreid gehad over het probleem van eenzaamheid onder jongeren. En ja, wat voor manieren jij daar onderzoek naar doet. Nu is de vraag natuurlijk, wat liggen er voor concrete oplossingen eigenlijk in de samenleving? Want alleen bewustwording is niet helemaal genoeg, denk ik. Nee, dat klopt. Er zijn in Nederland best een aantal initiatieven die eigenlijk plekken of gelegenheid ook voor jongeren bieden om samen te komen, om elkaar te ontmoeten, om nieuwe vaardigheden te leren. En een mooi voorbeeld daarvan is de stichting Join Us. Die is inmiddels in een heel aantal gemeenten in Nederland actief om dus inderdaad een plek te bieden waar jongeren kunnen samenkomen, om ze ook dan zelf de regie te geven van wat gaan we doen? Zullen we een avond gaan bowlen of gaan we een avond naar de film? En wat heel mooi daar is dat ze binnen die groep ook aandacht kunnen besteden aan van wat wil ik hier nou eigenlijk leren. Sommige jongeren hebben misschien wat moeite met contact leggen, dus die kunnen daarin geholpen worden. Andere jongeren die hebben misschien wat meer de neiging om dingen negatief te zien. Van niemand wil mij erbij hebben, ik hoor nergens bij. En deze jongeren kunnen daar dan mooi geholpen worden om op een meer positieve manier naar anderen en naar de wereld te kijken bijvoorbeeld. Oké, dus het gaat ook echt om ze een handvat te geven eigenlijk van hoe leg ik wel die connecties die ik nodig heb. Ja, dat. En ik denk ook te identificeren van waarom lukt het nou niet? Ja. Want heel lang was er een soort één van oplossing. En we zien nu steeds meer van bij iedere jongere spelen andere redenen eigenlijk een rol. En waar heeft die jongere dan zelf behoefte aan? Dat moeten we eigenlijk beter weten voordat we een heel goed aanbod kunnen hebben. Het is heel erg maatwerk dus bij dit probleem. Zeker. En ik neem aan dat resultaten van het soort onderzoeken dat jullie doen, die dragen daar wel aan bij, denk ik, toch? De kennis die je nodig hebt. Ja, zeker. Want er werd dus heel lang gedacht dat jongeren die gevoelens van eenzaamheid hebben per definitie eigenlijk allemaal slechte sociale vaardigheden zouden hebben. Maar wij hebben ook in onderzoek laten zien dat dat niet het geval is. Dus dat maakt heel erg dat bij sommige jongeren kan dat een rol spelen en die zullen dan baat hebben bij een sociale vaardighedentraining. Maar bij andere jongeren hoef je dat helemaal niet te trainen, want die kunnen dat wel heel goed. Dus dan speelt er iets anders een rol. Ja, die kennis, weten hoe je dit moet aanpakken, is heel belangrijk. Ook een soort van verkeerde aannames uit de weg werken. We hadden het net ook over bewustwording. Er zijn campagnes om mensen er bewust van te maken wat je kunt doen. Ik denk dat ondertussen de luisteraar misschien ook wel denkt van oké, ik zie dat het een probleem is. Hoe kan ik als individu hier wat aan doen? De vraag is, mensen die luisteren, hoe kunnen zij helpen om het probleem van eenzaamheid onder jongeren te verhelpen in een omgeving? Ja, nou ik zeg inderdaad altijd van iedereen heeft hier eigenlijk een rol te spelen. Hè? Want we leven met elkaar allemaal samen. En het is gewoon heel fijn als er aandacht voor het thema is. Als mensen zich realiseren van die jongeren die doen wel van alles. En die gaan misschien wel gewoon naar school en op stap en sporten. Maar we kunnen helemaal niet zien of zij nou eenzaam zijn. Dus één tip daarbij is van we moeten eigenlijk met elkaar veel meer die dialoog aangaan. En vragen van hoe gaat het nou echt met iemand? Hè? Van heeft die jongere iemand naar wie die toe kan als iemand een probleem ervaart? Of heeft die jongere het idee dat er voldoende personen in de omgeving zijn die steun kunnen bieden als dat nodig is? Maar ook heeft die jongere voldoende mensen in de buurt om leuke dingen mee te doen, om hobby's mee uit te voeren? Dus er zijn een heel aantal vragen die gesteld kunnen worden om te achterhalen van hoe voelt iemand zich nou? Ja, we zeiden net maatwerk is heel belangrijk. We hadden het ook over behoeftes. En er zijn verschillende soorten behoeftes. Er zijn ook verschillende soorten eenzaamheid, toch? Het is wel belangrijk om dat te herkennen. Ja, dat klopt. Want er is emotionele eenzaamheid. Dat is een vorm van eenzaamheid waarbij jongeren het idee hebben van er is eigenlijk niemand die ik helemaal in vertrouwen kan nemen. Er is eigenlijk niemand die zich echt om mij bekommert. Dus dat is echt kwalitatief met één persoon bijvoorbeeld een hele goede relatie. Maar we weten ook dat er sociale eenzaamheid bestaat. En dat is meer het gevoel dat jongeren kunnen hebben dat ze ergens helemaal niet bij horen. Zo van, ik zit wel in een klas, maar ik hoor eigenlijk niet bij die klas. Of ik zit wel in een voetbalteam, maar ik heb eigenlijk het idee dat ze mij er niet bij willen hebben. Dat ze eigenlijk hunkeren naar gewoon het horen bij een groter sociaal netwerk. Dat is belangrijke kennis, denk ik, voor ouders. Of ook mensen die van met jongeren werken, lijkt me. Ja, zeker. Want kijk, omdat het zo'n onzichtbaar probleem is, is het ook heel lastig om aan de buitenkant te zien. En ouders zijn denk ik vaak wel geneigd om met hun kinderen in gesprek te gaan en te vragen hoe ging het op school. Maar dan hebben we het eigenlijk vaak over schoolresultaten van of heb je een fijne dag gehad. Maar als we nou doorvragen als ouders zijnde ook van maar wat deed je in de pauze eigenlijk? Zijn er dan mensen met wie je naar buiten gaat? Of als jij je op school nou niet fijn voelt, is er dan eigenlijk iemand naar wie je toe kan gaan om dat niet fijne gevoel te delen? Dus ik denk dat er wel ook een rol bij ouders ligt, maar ook bij andere mensen die met jongeren werken, om te proberen het te signaleren. Leren. En dat kan dus het beste door het gesprek aan te gaan. Ja, en dus een beetje zoals bij die vragenlijsten, echt de juiste vragen stellen. Niet gewoon ben je eenzaam, maar doorvragen op de juiste manier. Ja, echt uitvragen van zijn er voldoende mensen in de omgeving van deze jongeren? Zodat de jongeren zich gewoon sociaal betrokken voelt en weet dat er mensen zijn die klaarstaan voor deze jongeren. Ja. Hey, tot slot, uiteindelijk heeft de persoon die eenzaam is ook een rol te spelen. Dat zien we ook in dat tv-spotje waar we het eerder over hadden, van 1 tegen eenzaamheid. Daar is er namelijk een andere versie van vanuit het perspectief van de eenzame persoon. En we gaan eventjes daarnaar luisteren. Hey. Hey. Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen? Tuurlijk. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Nou, we horen hier al een kleine stap in plaats van een klein gebaar. Wat straalt deze versie uit? Ja, ik denk wat dit heel mooi laat zien is dat, waar ik net zei, iedereen heeft een rol te spelen. Dus dat betekent eigenlijk ook de mensen die zelf gevoelens van eenzaamheid ervaren, die mogen en die kunnen ook voor zichzelf een eerste stap zetten. Waar we eerder heel erg dachten van, er moet gewoon een aanpak komen om mensen die eenzame gevoelens hebben te helpen. Wordt er nou steeds meer bedacht, dat is ook wel een beetje betuttelend. Want deze mensen, die kunnen ook zelf de regie nemen. Hè, die mogen ook zelf in actie komen. En ik denk dat dit dat heel mooi laat zien. Omdat deze persoon die realiseert zich ook, ja, aan mij is niet te zien dat ik me misschien eenzaam voel. Dus ik moet misschien zelf proberen om dat sociaal contact gewoon aan te gaan. Ja, dus daarmee ook meteen een oproep aan mensen die dit misschien herkennen. Je weet dat je misschien makkelijker aansluiting vindt dan je zou denken. Dus durf die stap te zetten. Durf om hulp te vragen. Durf om hulp te vragen en ook realiseer je dat je daar niet alleen in staat. Want er zijn echt veel mensen die soortgelijke gevoelens hebben. Maar niemand weet het van elkaar. Nou, wijze belangrijke woorden om ons uurgesprek af te sluiten. En om dat helemaal af te sluiten gaan we nog een nummer draaien dat we samen hebben uitgekozen. The Beatles met With a Little Help from My Friends. Jij wilde graag afsluiten met een opbeurend nummer, toch? Waarom is dat? Ja, omdat het, zoals ik ook al eerder zei, het is best wel een heel taai thema. Het zijn nare gevoelens. Mensen kunnen daar echt veel last van hebben. Maar ik hoop gewoon dat we hierin horen van als je voor elkaar open staat, als je wat extra naar elkaar omkijkt, elkaar die steun biedt die nodig is, dan komen we denk ik een heel eind. Mooi, nou laten we dat meenemen en een positief afsluiten. Maaike, ik wil jou hartelijk bedanken voor dit inspirerende gesprek. Ik wens jou nog heel veel succes met je onderzoek hier, maar ook de andere kant van de wereld, Indonesië. En natuurlijk hele fijne feestdagen toegewenst met heel veel gezelschap, hopelijk. Heel graag gedaan en van hetzelfde. Nou, dankjewel. En na het journaal zijn we benieuwd naar jouw kant van het verhaal. Wil je zelf nog graag wat delen over het thema van vannacht, eenzaamheid? Of ga je graag in gesprek over iets anders? Het kan zo meteen na het nieuws van 3 uur. Bel dan dus direct naar 0800-1121. En dan kun je met mij en mijn medepresentator in gesprek. Je kan natuurlijk ook appen via de app van NPO Radio 1. Dan horen wij heel graag van je. We gaan nu luisteren naar de Beatles met With a Little Help from My Friends. What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. What do I do when my life Ja, dat waren de Beatles met With a Little Help from My Friends. En daarmee zijn we ook aan het einde van dit uur. Zoals wij zeiden, wij zijn na het journaal zo meteen benieuwd naar jouw kant van het verhaal. Wil je zelf graag wat delen over het thema van vannacht, eenzaamheid? Of ga je gewoon graag in gesprek over iets anders? Dat kan dus zo meteen na het nieuws van 3 uur. Bel dan nu naar 0800-1121. Dan kun je met mij en mijn medepresentator Stijn in gesprek. We horen het heel graag van je. En eventueel appen kan natuurlijk ook via de app van NPO Radio 1. Tot zo meteen na het journaal. Radio 1. 3 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een man die 48 jaar in de gevangenis zat voor moord vrijgesproken. Nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis zat er iemand langer onschuldig vast dan de nu 71-jarige Glyn Simmons. Hij werd in 1975 samen met een ander veroordeeld voor de moord op een winkelmedewerkster bij een overval in Edmond. En dat hij ten tijde van de overval in een andere staat was, werd niet geloofd. Dit jaar werd duidelijk dat de politie destijds ontlastend bewijs voor Simmons had achtergehouden. De douane en de zeehavenpolitie hebben tijdens een controle 500 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vaten sham en marmelade, afkomstig uit Colombia. In totaal werden in 8 vaten tassen aangetroffen met de cocaïne. En de container was bestemd voor een bedrijf in Nederland. En dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De straatwaarde van de cocaïne was ruim 37,5 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, vangt de asielzoekers die gistermiddag bij het Van der Valk Hotel in Uden aankwamen gewoon op. Gistermiddag zette de rechter een streep door het plan om het hotel in te zetten als noodopvang. Maar toen waren er al 98 asielzoekers bij het hotel aangekomen. De vergunning is tijdelijk geschorst en er mag dus eigenlijk niemand worden opgevangen. Maar de gemeente stuurt de mensen niet weg. Morgen, vrijdag, wordt de zaak opnieuw behandeld. En tot die tijd mogen de asielzoekers in het hotel in Uden blijven. Feyenoord heeft zich ten koste van FC Utrecht geplaatst voor de 3e ronde van de KNVB-beker. In de Kuip werd het 2-1. ADO Den Haag versloeg eredivisionist Sparta met 2-0. En AZ drong door naar de 3e ronde door in de verlenging de amateurs uit Hardenberg met 3-2 te verslaan. En verder plaatsten NEC en de amateurs van AFC zich voor de volgende ronde. Het weer, overdag opnieuw veel regen. Verder waait er een krachtige tot harde westenwind. Bij zee kan die stormachtig zijn. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Het woord is nu aan jou. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. Welkom terug bij de uitzending van De Nacht van NTR. Het vorige uur waren we in gesprek met gezondheidswetenschapper Maaike Verhagen over het onderwerp eenzaamheid bij jongeren. We leerden dat het probleem groter is dan het wellicht lijkt en dat er voor iedereen een taak ligt om te herkennen en om te helpen. En nu zijn we benieuwd naar jouw verhaal. Want wil je als luisteraar zelf graag wat delen over het thema van vannacht, eenzaamheid? Of wil je over iets anders praten? Dan kan dat nu. Mijn medepresentator Stijn en ik zitten samen voor de microfoon. Je kunt bellen naar 0800-1121 en dan gaan we met jou in gesprek. En je kan natuurlijk altijd ook appen. Dat kan via de app van NPO Radio 1. En we hebben de eerste beller aan de lijn hangen, dat is Timo. Timo, goeienacht. Ja, dag Ruben, dat is Stijn. Ik zit te springen hoor, om hierop te reageren. Omdat ik hier daadwerkelijk veel praktijkervaring heb. Maar omdat ik bang ben dat ik mijn argumenten niet allemaal paraat zal hebben dadelijk, wil ik toch de hoge uitzondering dan beginnen met de conclusies die ik voor mezelf hieruit getrokken heb. Dat is wel goed. Dat zijn er 2 namelijk. 1. Neem je kind mee als je boodschap gaat doen als ouder of voogd. En desnoods naar de kroeg, later op latere leeftijd misschien. Zodat je zicht erop krijgt hoe ze met wildvreemde volwassenen communiceren met lichaamstaal erbij. Want daar zit volgens mij een zwak punt. En 2, discussieer iedere dag een item uit het jeugdjournaal, als we dan kijken. om te leren over de grenzen van de wereld, de uitzonderingen van de wereld. En ook hoe jij zelf als ouder daarin staat, of hoe je daartoe verhoudt. Zodat ze een beetje beeld krijgen van wat een volwassen kijk op de wereld is. Niet dat ze daarin mee hoeven te gaan, maar dat ze in ieder geval de kennis van dragen. En ik zal vertellen hoe ik hier aankom. Ik heb een hele tijd in mijn eigen buurt zwerfafval opgeruimd. Zwerfafval, zei je toch? Ja, zwerfafval. En dat is een gemengde buurt met volwassenen met hele verschillende, soms zelfs conflicterende waardestelsels. En mensen zijn natuurlijk tegenwoordig ook panisch voor pedorasters. Hè? Mensen die kinderen ontvoeren, verkrachten en dergelijke. Dus wat dat doet dan, en het is een kinderrijke buurt. Als ik in de buurt van een kind kom, ontstaat ontzettend veel achterdocht bij de volwassenen. Waardoor dat echt ontmoedigd wordt eigenlijk. Zowel voor het kind als voor mij als volwassene. En soms word je zelfs agressief benaderd door de wildvreemden die er van alles erachter zoeken wat er helemaal niet achter zit. Dus ik denk bij mezelf, ja, kinderen worden eigenlijk helemaal niet blootgesteld aan wildvreemde volwassenen met lichaamstaal, hè, communiceren. Want ze krijgen alleen maar te maken met leeftijdsgenootjes die niet zo, of soms wel, maar meestal niet zo bedreigend zijn. En met volwassenen die pedagogisch zijn opgevoed. En die heel veel ruimte bieden voor persoonlijke ontwikkeling en met zachte hand corrigeren. Waardoor ze het idee krijgen dat ze heel veel fouten kunnen maken en ja, best wel veel ruimte in kunnen nemen. En als ze dan later vrij worden gelaten, tussen aanhalingstekens, dan kunnen ze best wel met hele onhandige volwassenen te maken krijgen die ze eigenlijk ja, min of meer dan traumatiseren, omdat ze dan niet zoveel gewend zijn en daarvan terugschrikken en vervolgens ook niet meer durven. Ja, dus Dus is dit, ik ben hier wel benieuwd naar, is dit ook jouw persoonlijke ervaring dan? Of is dit wat jij vooral observeert om je heen? Nou, wat ik zeg, mensen zijn tegenwoordig ontzettend beschermd naar hun kinderen toe. En aan de ene kant denk ik omdat ze bang zijn voor zwaar conflicterende waardestelsels. Dat hun kinderen gewoonten of opties zien of overnemen die helemaal niet bij hun opvoeding passen zoals die ouders dat wensen. Ja. Aan de andere kant ook voor seksueel misbruik, ontvoering en dat soort dingen. Dat merk ik gewoon in de praktijk. Dus op een gegeven moment ben ik er maar mee opgehouden. Maar mijn aard is om, en dat doe ik dan in de supermarkt wel als de ouders erbij zijn, om gewoon kwinkslaagjes met kinderen te maken. Ja. En ook sommige dingen. Maar ja, de diepgang ontbreekt natuurlijk. De diepgang kunnen ze alleen maar online vinden. Ja, ik denk wel dat het verschilt waarschijnlijk heel erg per ouders. Die sommigen zullen waarschijnlijk minder beschermend zijn. Maar er zullen vast inderdaad een heleboel zijn die dat wel hebben. Zeker als er verschillende culturen, wat je zegt, je opgroeit in een diverse wijk, zei je dat? Ja, het is een gemengde buurt, meerdere culturen, maar ook een achterstandswijk. Dus het is niet zeg maar dat er heel veel gestudeerde mensen hier wonen. Ja. Het is vaak heel erg ons kent ons. Hè. Ja. Naar binnen gericht wat meer. En vreemden worden sowieso met argwaan bekeken. Ja. Maar als het om de kinderen gaat, dan nemen mensen geen enkel risico. Ja. En dan denk ik van nou, als je nou je kinderen, en sommige mensen doen dat inderdaad, je kinderen meeneemt naar de supermarkt, dan kan je in ieder geval zien hoe ze zich met lichaamstaal, hè, met gezichtsuitdrukking en alles erbij, hoe ze zich verhouden tot volwassenen als ze daar in aanraking komen. Maar dat ook eventueel in begeleiden, als je dat al nodig vindt hoor. Want ze leren ook een hele hoop uit zichzelf. Zijn wat dat betreft gewoon neurale netwerkjes. Dus je hoeft daar niet al te veel aan te doen. Maar dan worden ze in ieder geval eraan blootgesteld, zodat ze op latere leeftijd daar wat handiger in zijn. Ja, ze zeggen natuurlijk altijd van it takes a village to raise a child. Dus dat er een soort van een heel dorp nodig is om een kind groot te brengen. Maar ja, ondertussen wonen we in zulke grote gemeenschappen dat je misschien vanzelf een beetje argwanig wordt naar allerlei mensen die je niet kent. Denk je dat dat misschien het geval is? Nou ja, ik denk ook dat die argwaan niet altijd helemaal terecht is. Maar als je helemaal geen risico neemt, ja, dan worden ze in feite heel erg kwetsbaar. In plaats van, je kan ze toch nooit helemaal beschermen en later al helemaal niet meer. Dus je moet ze geleidelijk aan, moet je ze toch een beetje de teugels laten vieren, zeg maar, in die zin. En als je daar niet bewust van bent en je blijft ze maar beschermend opvoeden, dan zijn ze al eigenlijk alleen gewend om te gaan met volwassenen die ze heel goed kennen. De familieleden, ja. Als die er al zijn, hè, als ze daar al contact mee hebben. Want die kunnen ook vaak in andere steden of andere landen wonen. Ja. En met je eigen ouders. En dan worden ze heel erg eenkennig. Ja, dan worden ze heel eenkennig van. Waardoor het contact maken met vreemden sowieso al heel problematisch is. Laat staan om daar nog diepgang in aan te brengen. Ik denk wel dat er een hele belangrijke kern in je verhaal zit. Het is gewoon belangrijk om vanaf jongs af aan kinderen bloot te stellen aan vreemdelingen. Gewoon vooral om te laten zien dat er geen gevaar dreigt. Dat is wat je wilt zeggen, nou, toch? Er dreigt wel gevaar, maar Het risico moet je leren managen. Ja, ja. En sommige volwassenen die zijn echt heel onhandig. Dus die worden gewoon om het minst of geringste boos. Maar daar kun je als heel jong kind vind je daar makkelijker van terug dan als je in je kwetsbare leeftijd van je adolescentie zit. Precies. Nou, veerkracht is een belangrijk woord. Ik denk een hele goede oproep aan mochten ouders luisteren. Vooral het risico inschatten is belangrijk. Timo, heel erg bedankt. Dankjewel, Timo. Ik ben ontzettend blij dat ik het heb mogen vertellen. Want Ik zit hier al een hele tijd mee. En ik denk, ja, maar nu wil ik het ook graag eens een keer publiceren, laat ik het zeggen. Goed dat je belde. Ja. Leuk, goed dat je het even deelde met ons. En leuk om je even te spreken, Timo. Ja, wederzijds. Wat voor je bent. Ja, oké. Okay. Een fijne nacht nog. We hebben ook nog mevrouw Oma aan de lijn. Ja, goedenacht. Goedenacht. Ik bekijk toch van een heel ander standpunt. Oké. Okay. Ik denk dat al die problemen komen juist van het sociaal gedrag. Ik ben nu 76 en ik was toen ik kind was ik 15. Mm-hmm. Toen de kinderbescherming bij mij kwam. Sociaal. Ik ben helemaal uitgeput van het sociaal. Wij wilden graag studeren. Mijn kleinzoon die kan heel goed wiskunde. Hij kan heel goed natuurkunde. Hij kan alles uit zijn hand kloppen. Zo heb ik hem dan opgevoed. Alles uit zijn hand kloppen, maar hij kan het gewoon niet kwijt. Want als hij dan komt met het probleem, dan heeft hij het nog niet eens verteld wat er aan de hand is. Maar dan krijgt hij gelijk een psycholoog of een psychiater of wat dan ook, die hem weer op het verkeerde spoor zet. Ja. Zo, dus bij mij is zo wat ik ervan zie. En ik ben ook intelligent, dus er zal wel een kern van waarheid in zitten. Nou, als ik je goed begrijp, volgens mij heeft onze gast Maaike Verhagen dat ook nog wel aangestipt net. Die zei ja, eigenlijk voor iedereen geldt een andere vorm. Maar wanneer ben je... Sommige mensen willen graag alleen zijn en andere mensen willen juist veel meer sociaal contact. Voor iedereen geldt daarin een hele andere balans. En, wat balans wil ik niet zozeer noemen. Ik wil het meer consistent noemen. Wat is het woord dat je zei? Consistent. Consistent. Juist, ja. Dat je in een setting zit die gesaneerd is. Want die settingen van die kinderen zijn allemaal ziek. En dat een setting eens een keer gesaneerd wordt. En dat een kind dan zelf kan zeggen wat hij graag wil. Mm-hmm. Ach wel, dat woordje dat wil ik ook niet eens horen. Maar wat de mogelijkheden zijn voor zo'n kind. Ja, want dan worden ze wils bekwaam gemaakt. En dan komt zo'n kind die is bij... Oh ja, ik mag me wel zeggen. Maar dan wordt die wordt gelijk teruggeduwd naar wat zij ervan vinden hoe het moet. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk ook een... Ik ben er zo moe van, hè. Ja. Mevrouw Ome, er zijn natuurlijk ook een boel kinderen die een thuissituatie hebben waarbij ze dit misschien minder goed kunnen bespreken. Waarbij, Nee, dat ken ik allemaal wel hoor. Ik hou daar ook rekening mee. Dat is juist de clue. Hoe krijg je het allemaal bewoord? Ja. Ja, en ik denk wat Stijn inderdaad net zegt, het is heel belangrijk om te kijken naar wat is de behoefte. Want je kunt ook inderdaad doorschieten. Een kind dat niet heel sociaal doet, meteen denken dat daar een probleem is. Terwijl ja, misschien heeft dat kind inderdaad niet heel veel behoefte aan heel veel sociale prikkels. Misschien is het kind dan overprikkeld. Maar dat is dus, zoals onze hoofdgast ook heeft verteld, een kwestie van doorvragen wat het kind nodig heeft en geen aannames maken, denk ik. Nou gaat het alweer over een sociaal probleem. Prikkel. En wat, het is gewoon overprikkeld. Ieder woord is een lintje. Je moet, het hangt allemaal aan een zijden draadje wat je zegt. Dat is het dan juist. En volgens mij komt dat juist door het socialisme, dat je altijd die kinderen in een sociaal patroon wil zetten, waar ze eigenlijk toch liever iets anders voor hebben. Ja, bedankt voor je... Mijn kleinzoon die wil graag wiskunde studeren. Al 20 jaar krijgt hij dat. Het is gewoon een geldgebrek. Want een sociaal proletariaat, die krijgt echt geen gelegenheid om te kunnen studeren. Mm. Echt niet meer. Nee, dat is gewoon misleiding. En als hij dan gaat zeggen, ja, ik wil dit en ik wil dat, raakt hij alleen maar nog verder van in de problemen. Ja. En ja, ik vind het triest hoor om dit te moeten zeggen. En je had het over uw kind, toch? Zelf. Ja. Heeft hij uiteindelijk wiskunde kunnen studeren of niet? Kleinkind. Nee, oh, kleinkind. Daar is geen geld voor. Daar is geen geld voor. Nee, wat vervelend. Nee, ja. Dat is het hem juist. En dan draai je in een cirkeltje rond, wat ja. wil je? Zulke kinderen maken zich blij. Oh, een leider. Die komt mij leiden wat ik wil. Hij komt alleen maar uitgeput uit de strijd. Ja, weet je. Begrijpelijk. Ja, dat hier in Nederland. Dus ze hebben natuurlijk een buitenland... hebben natuurlijk het Nederlands model overgenomen. Want wij kunnen nogal vooraan lopen met hoe goed het hier allemaal gaat. Maar het gaat helemaal niet goed. Nee. En dan nemen ze in het buitenland nemen ze dat model over. Alsof er niet iets anders bestaat. Mevrouw Omen, wij... Wij gaan weer door naar het volgende muzieknummer. Fijn om even met u in gesprek te zijn. Bedankt voor uw blik hierop. Ik wens u nog een hele fijne nacht. Bedankt voor het belletje. Ja. Oké, dag. Dank u wel. Ja, dank aan de bellers voor deze leuke gesprekken. Wij gaan eventjes een muzieknummertje luisteren. We gaan luisteren naar weer een heel toepasselijk nummer. Als het gaat over eenzaamheid en ook samenkomen. Stand By Me van Otis Redding. Stand By Me en welkom terug bij de Nacht van NTR. Mijn collega Stijn en ik zitten hier nog steeds samen om het gesprek met jullie aan te gaan. Wil je zelf graag wat delen over het thema van vannacht, eenzaamheid? Of wil je over iets anders praten? Dat kan nu. We hebben al twee hele leuke gesprekken gehad tot nu toe. In de komende 10 minuten zitten we hier nog. Bel dan naar 0800-1121 en we gaan met je in gesprek. En appen, dat kan natuurlijk ook via de app van NPO Radio 1. Ondertussen, Stijn... Yes. Ja, we hebben het over eenzaamheid gehad. Maaike, onze gast, had het over wat voor initiatieven daarvoor zijn. Mm-hmm. Er is ook zoiets als de Luisterlijn. Die proberen een oplossing te bieden tegen eenzaamheid. Jij hebt gesproken met iemand van de Luisterlijn, toch? Klopt, ja. Ik heb gesproken met Sanny Nauza. Zij is trainer en coach bij de Luisterlijn. En wat is de Luisterlijn nou? Dat is een telefoondienst, maar ook een website waar je heen kan gaan. Waar je kan praten 24/7, dus elke moment van de dag, met mensen die naar jou luisteren. Dus er zitten vrijwilligers en experts aan de andere kant van de lijn, of aan de andere kant van een chat. En daar kan je gewoon tegen praten, daar kan je verhaal aan vertellen. Ik vroeg aan Sanny Nauza waarvoor mensen dan vooral bellen. Nou, mensen bellen met de Luisterlijn omdat ze met hun verhaal niet in de eigen omgeving terecht kunnen, durven of willen, maar wel een behoefte hebben aan een luisterend oor. En eigenlijk alles wat zich in een mensenleven kan voordoen, dat komt ook voorbij bij de Luisterlijn. De meest voorkomende thema's zijn eenzaamheid, psychosociale problemen en relatieproblemen. Vaak gaat het om emoties, pijn, verdriet, zorgen die ze het hoofd willen bieden. En in hun eigen omgeving niet een plek hebben waar ze terecht kunnen. En de vrijwilliger bij de Luisterlijn, die luistert zonder oordeel, met echte aandacht. Gehoord worden is ook echt een basisbehoefte van een mens. Zeker bij pijn en verdriet helpt het om het erover te praten in een gesprek van mens tot mens. Onze vrijwilligers die kunnen dan iemand erkenning geven, steun geven, maar kunnen ook eventueel helpen met het bedenken van een oplossing voor een eventueel probleem. Een duidelijk verhaal. Ja, zeker. En je hoort ook, dat vind ik wel mooi dat ze dat vertelt. Kijk, we hebben het over eenzaamheid gehad. Maar je kan voor veel meer redenen bellen naar de Luisterlijn. Het gaat niet alleen over mensen die eenzaam zijn. Maar ook mensen die gewoon hun verhaal kwijt willen aan iemand die niet een oordeel heeft over iets. Dus stel je hebt inderdaad een relatie die uitgaat. Of je hebt ruzie met je binnen je relatie. En je kan dat niet met een ouder of een goede vriend bespreken. Dan kan je daarvoor dus ook met iemand praten. En dat is geheel anoniem. Dus jij weet niet met wie je belt en zij weten ook niet wie er belt. En dat is denk ik een heel fijn platform voor mensen. Echt een luisterend oor gaat het gewoon om, toch? Exact, exact. En dat kan dus ook via de chat. Aangezien we deze nacht echt vooral over eenzaamheid hebben, heb ik ook even nog aan Sanny gevraagd hoe zij kijkt naar eenzaamheid en ook waarom het belangrijk is dat daar aandacht is voor eenzaamheid. Er heerst ook vaak een taboe op. Hè? Mensen vinden het moeilijk om erover te praten. Hè? Omdat ze het zelf ervaren, maar ook moeilijk om bespreekbaar te maken met een ander. Maar eenzaamheid kan ook gewoon gepaard gaan met lichamelijke en psychische klachten. En brengt ook gezondheidsrisico's met zich mee. Het kan leiden tot minder meedoen in de samenleving. Maar ook het verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden. En ik denk dat dat wel hele interessante feiten zijn, zeg maar. Waar we niet zo bij stilstaan. En er zijn dus tientallen, misschien wel meer dan tientallen vrijwilligers die dit doen elke dag. Overdag meer dan 's nachts, maar ook 's nachts zijn er mensen die klaar zitten. Mijn eigen moeder die is als vrijwilliger ook betrokken hierbij. En die zit dan dus wel eens gewoon in de nacht te luisteren naar mensen. Ja, fantastisch dat er mensen zijn die daar ook gewoon de tijd voor willen nemen. Bijzonder. Ja, wij zitten elke woensdagnacht maar een beetje te praten. Maar er zijn dus ook mensen die 's nachts gewoon luisteren. Wij zijn een soort zendlijn eigenlijk. Ja. In plaats van een luisterlijn, wat dat betreft. Nou denk ik dat ook veel mensen de vraag hebben, ja, hoe kan ik die mensen dan bereiken? Nou, dat vroeg ik ook aan Sanny Nauza. Iedereen in Nederland die ergens mee zit, hè, pijn, zorgen, verdriet, die kunnen contact opnemen met de Luisterlijn. Telefonisch kan dat 24 uur per dag, 7 dagen per week, via het nummer 088-0767-3x0. En daarnaast zijn we ook bereikbaar via de chat en de mail. De chat is open van 10 tot 10. En dat kan via de website van de Luisterlijn, www.deluisterlijn.nl. En nog even goed om te weten, ook met kerst zijn ze gewoon bereikbaar. Dan zitten er ook mensen klaar die dus op hun kerstdag daar zitten. En ik denk dat er worden hier gewoon honderden mensen mee geholpen in een jaar. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, het is supermooi. En het mooie is, we hebben het over eenzaamheid. En natuurlijk is er een heel constructieve oplossing voor nodig. Maar alleen al het luchten van je hart, dat iemand naar je luistert, zonder dat daar verder iets aan nodig is, dat kan al zoveel helpen. Ja, want dat ene half uurtje dat wij mensen aan de lijn hebben, dat is ook echt niet genoeg, denk ik, voor veel mensen. Precies. Volgens mij hebben we nog iemand aan de lijn daarover gesproken. Klopt inderdaad. We hebben Rolanda. Rolanda, goeienacht. Goedenacht. Ik was tussendoor even wakker, dus vandaar. Nou, wat leuk dat je luistert. En ik hoorde jullie programma. Nee, ik ben verkouden, dus ik hoop dat jullie me kunnen verstaan. Niet te horen, nee. Nou, bedankt, compliment. Ik heb een vraagje. Of eigenlijk een opmerking. Er zijn heel veel mensen met familie en een breed sociaal netwerk. Maar door omstandigheden kun je bijvoorbeeld ook geen familie hebben. Familie overleden is. Ik bedoel, denk maar aan de COVID, wat we afgelopen jaren hebben gehad. Ik zou graag willen. Ik vind het fantastisch, de initiatieven die er net zijn. En daar hoor ik over. En hartstikke goed. Alleen denk dat het wel een laatste optie is. Want ik zou graag willen dat mensen die niet eenzaam zijn, die een heleboel familie hebben, zich realiseren dat er ook mensen zijn die wel eenzaam zijn. Die kennen ze vast. Dat denk ik. Ik zou graag willen dat mensen zich bewust waren daarvan en gewoon zelf op mensen afstappen, omdat je zelf niet zo snel hulp vraagt. Dat kwam geloof ik net ook wel even te bespreken. Ja, zeker. Je bedoelt in het gesprek met Maaike. Ja, stap gewoon zelf eens even op mensen af. Ja, zeker. Geef ze met die feestdagen. Ik hoor om me heen op een gegeven moment vrienden van, nou, weet niet waar we naartoe moeten. Ouders, schoonouders, ze hebben het allemaal zo druk. Dan denk ik van, ja, prima, maar er zijn juist mensen die in die tijd, kerst is een hele belangrijke, of juist een tijd dat je mensen mist. Omdat het allemaal van die familiedagen zijn. Iedereen gaat naar familie. Dan denk ik, stap dan juist eens een keer op iemand af die geen familie heeft. En ja, de mensen kennen die mensen vaak wel, maar stap er dan op af. Heel goed dat je dat zegt, Rolanda. Ik weet niet of je, want je zegt, ik ben net even wakker. Ik weet niet of je ook hebt geluisterd naar het vorige uur, toen we in gesprek waren met Maaike Verhagen. Ja, toen sliep ik dus. Ah, precies. Nee, en daar, je slaat echt de spijker op zijn kop. Want dat is precies wat zij ook zei. Hè? Aan het einde van ons gesprek zeiden we, wat kunnen mensen nou doen? En wat kunnen luisteraars doen? En het is dat inderdaad. Stap erop af. En ook stel de juiste vragen. Want heel vaak vragen van, ben je eenzaam? Ja, daarmee kom je er niet. Ook hoe niet, gaat het met je? Dat is ook, zo gaat het. Dat is ook zo'n stomme vraag. Ja, moet ik dan, zolang je maar goed zegt, want dat had ik na het overlijden van mijn moeder. Ja. Ik bedoel, zolang je maar goed zegt, oh, nou prima. Ja. Maar je moet eens kijken hoe de mensen geschokt raken als je zegt, nou, eigenlijk gaat het heel slecht. Precies, ja. En daar zie je ook steeds meer campagnes over. En dan weten de mensen denk ik niet welke kant ze op moeten. Nee. Terwijl ik denk, dan weten ze het opeens niet. Terwijl ik denk, ja, het hoort bij het leven. De ene dag gaat goed met je. En de andere dag gaat minder goed met je. En waarom zou je dat dan niet mogen zeggen? Maar op een of andere manier kunnen we daar ook niet meer mee omgaan, denk ik. Nee, klopt. Ja, en onze gast, Maaike Verhagen, zij is gezondheidswetenschapper. En zij is expert op het gebied van eenzaamheid, doet hier onderzoek naar. Wat zij ook aangaf wel, is het is voor heel veel mensen ook soms heel lastig te herkennen of iemand eenzaam is. Dat kan je niet per se zien, of niet altijd zien aan hoe iemand zich naar buiten toe gedraagt. Iemand is zich natuurlijk naar buiten toe gaan gedragen om een bepaalde reden. Hè? Ja, maar je kan dus daaraan niet altijd herkennen of iemand eenzaam is. Dat zou kunnen zijn dat diegene zich misschien groot houdt. Of dat... Nou ja, trek eens wat vaker met iemand op, kom je er vanzelf achter. Ja, mooi. Hoe denk je dat we dat dan zouden kunnen herkennen als dat iemand zich eenzaam voelt? Nou, er zijn genoeg apps. Waar mensen, Facebook bijvoorbeeld is een app van mensen die vrienden contacten zoeken. Dus dan denk ik, ja, die app is niet voor niks, denk ik. Nee. Nou, heel erg bedankt voor je inzicht en heel goed dat je nog even luisterde. Ga ik zeker het gesprek met Maaike Verhagen terugluisteren, Rolanda. Ja, die kan je vinden als podcast ook online. Nogmaals, de nacht van. Laten mensen ook die apps nalopen die op Facebook staan. Gaan we doen. Mensen die vriendinnen zoeken, mensen die contacten zoeken. Ja. Dat zegt genoeg mensen, goed, doen niet voor niks. Dankjewel, Rolanda. En slaap lekker. En beterschap. En we hebben nog een laatste beller, Saskia. Saskia, goedenacht. Goedenacht. Wat is jouw verhaal, jouw vraag? Nou, ik heb geen vraag. Ik heb een mededeling dat ik ben van 91 alleen. Mm-hmm. Maar ik voel me nooit eenzaam. Ik ben hooguit alleen. Ja, dat klopt. Dat heeft onze gast het vorige uur ook laten weten. Dat onderscheid. Hè? Dus je hebt eenzaamheid, maar dat hoeft niet altijd te beleven. Ik heb dat niet helemaal gehoord. Nee. Ja, niet of wel? Ja. Niet helemaal. Nee. Nee, maar zij gaf daar inderdaad een onderscheid. Niet iedereen is eenzaam, maar kan ook gewoon alleen zijn. En hoe ervaar je dat dan? Vind je het van fijn om alleen te zijn of juist niet? Ja, wel, prima. Ik ben heel sociaal waardig. Mm-hmm. Ik heb ooit eens een psychologische test in Groningen gedaan voor een groot farmaceutisch bedrijf. Ik was 100% sociaal waardig. Kijk, nou, dat is nog genoeg, zag ik. Ja. En ja. Je zegt dat je dan alleen bent. Hoeveel mensen zie je dan op in een week bijvoorbeeld? Oh, misschien een stuk of vijf. Okay. Ja, ik ben nu net ja, in mijn raar verhaal bewusteloos geraakt en ik ben even opgenomen in een, je ligt in nu een zorgcentrum. In een zorgcentrum. Ja, dus daar ben je al helemaal niet eenzaam van. Nee, daar zijn een heleboel mensen. En hoe gaat het ja, nu met u? Ja, veel te veel eigenlijk. Hoe gaat het nu met u? Gelukkig een heel stuk beter. Dat had niemand gedacht. Gelukkig maar. Goed om te horen. Ja. Ik vind het heel mooi dat u even dit komt vertellen, Saskia. Want het is precies een goed voorbeeld van soms kan alleen ook goed zijn. En soms zie je mensen alleen zijn en dan voel je je daar misschien een beetje empathisch voor. Maar dat hoeft dus niet. Die mensen hoeven niet per se eenzaam te zijn. En zo te horen bent u ook zo iemand. Ja, en daarbij, ik denk dat het ook, het klinkt misschien een beetje banaal, dat het een soort modeverschijnsel is. Een modeverschijnsel? Een beetje een trend. Mm-hmm. Iedereen heeft het erover en dan steeds meer. En dan word je vanzelf misschien wel een beetje eenzaam. Ja. Nou, dat is in ieder geval een goed inzicht om op af te sluiten. Misschien moet je dat nog even bij Maaike voorleggen. Ja, dat gaan we nog even voorleggen aan onze gast Maaike. Heel erg bedankt, Saskia, voor je belletje. En heel veel sterkte nog even in het zorgcentrum. Ja hoor, we komen er wel overheen. Fijn, gelukkig. Bedankt voor het luisteren. Ik zeg het, ja? Ja. Yes, goed zo. Okay, sterkte. Bye. Hele fijne nacht. Iemand die dus alleen is, maar niet per se eenzaam. Dat is een goede conclusie ook. Leuke gesprekken waren dit. Zeker. De nacht van NTR. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, en we zetten deze uitzending door met een podcast. Deze week aflevering 2 van de serie Verdwenen Winkels. In deze aflevering gaat verslaggever Roos op zoek naar de archiefpapieren die haar moeder ooit verzamelde. Daarmee krijgen ze een eerste beeld van wat er zich tijdens de oorlog heeft afgespeeld. De Duitsers ariseren het bedrijf. Maar wat betekent dat? Dit is een podcast van NPO Luister en NTR. Vlak voor de oorlog opende mijn overgrootvader Jacob Menko meerdere warenhuizen. 4. In totaal. In Almelo, Hengelo, Deventer en Amersfoort. Een paar jaar later zijn ze allemaal verdwenen. De winkels en Jacob zelf ook. Jacob werd, samen met zijn gezin, in 1943 vermoord in Sobibor. Alleen de jongste van het gezin overleefde. De kleine Emmy, mijn oma. Mijn pleegmoeder zat eens een keer bij mij, met mij in de tram. En een hoge Duitse officier zei, wat een schatje. En die nam me op schoot. En mama dacht, als ze nou maar niks zegt. Maar mijn klepje zat dicht. Ik praatte over van alles, maar niet over mijn familie. Mijn oma heeft na de oorlog nooit kunnen of willen uitzoeken wat er met de winkels van haar vader gebeurd is. Maar nu, bijna 80 jaar later, wil ze het toch weten. Het is natuurlijk ontzettend belachelijk dat een zaak met heel veel inhoud in ieder geval, en dat ik er nooit meer iets van gezien of gehoord heb. Toen mijn moeder een tijdje geleden voor het eerst een van de winkelpanden van mijn overgrootvader binnenstapte, gebeurde er iets bijzonders. Voor ze het wist, had ze de eigenares van het pand aan de telefoon. Die vrouw die zei meteen, die was van mijn opa in de oorlog. En toen zei ik van, het was van mijn opa in de oorlog. Nee, zei ze, mijn opa heeft dat overgenomen. En toen bleek dus dat de kleindochters elkaar aan de telefoon hadden. Dus het was zo raar. Niemand weet wat er met die winkels gebeurd is. Niemand heeft het ooit echt uitgezocht. Tot nu. Ik ga op zoek naar antwoorden. En antwoorden, die krijg ik. Wat zou dit zijn? Er staat, in welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgaaf gerechtigd? En dan staat er Trooihändler. Ja, Trooihändler, weet ik niet. Die naam kom ik ook overal tegen. Ook niet veel goeds in ieder geval. Je luistert naar de podcast Verdwenen Winkels, waarin ik, Roos Heijnen, op zoek ga naar de winkels van mijn overgrootvader. Zijn ze geroofd, gestolen, verkocht? En zoals iedere zoektocht begint ook de mijne op Google. Eenheidsprijzen Almelo. Ik wil uitvinden wat voor winkel de EPA eigenlijk was. Ik weet de naam. EPA. Het is een afkorting voor Eenheidsprijzen Almelo. De stad waar Jacob zijn eerste winkel opende. Ik zie eerst alleen maar dingen over de woningmarkt in Almelo. Maar dan stuit ik op een hele mooie advertentie uit 1939. Zaterdag 5 augustus, 3 uur, opent EPA. Wij brengen u een enorme sortering artikelen tegen eenheidsprijzen, welke u nog nooit aanschouwd hebt. Een lust voor uw ogen en behoud voor uw beurs. En dan staat er verder nog dat er 25 afdelingen zijn en meer dan 4000 artikelen, dus echt een grote winkel. EPA zal Amersfoort stormerderhand veroveren. Ik bedenk me dat er natuurlijk online krantenarchieven zijn waarin ik kan zoeken. En voor ik het weet stuit ik op nog veel meer advertenties. EPA zal u de overtuiging schenken. EPA gegaan, koopjes gedaan, uitroepteken. Deze is uit de Amersfoortse Courant. Bezoekt met uw kinderen onze uitgebreide afdeling speelgoed op de eerste etage. Eerste etage, dus er was een eerste etage. Dat wist ik niet. Nu is die er niet meer. Ik verlies me in een eindeloze rij met krantenadvertenties van de EPA. Oh, kijk. Dagblad van het Oosten. Almeloos Dagblad. Haha. Voor een kerstcadeautje naar EPA. Ook voor kerstversiering. Nou, zo joods was het niet dus. Wanneer is dit? Oh, 18 december 1942. Dan zijn zij denk ik al ondergedoken. EPA's kousenreparatie. Ladders ophalen. Per ladder 5 cent. Gaatjes afwerken per gaatje 5 cent. Kousen stoppen per stopje vanaf 5 cent. De winkel komt via die advertenties echt tot leven. Ik krijg een beeld van wat voor warenhuis het geweest moet zijn. Modern dus, voor die tijd. Er was geen koopdwang. Je mocht er zomaar naar binnen lopen en je hoefde niet per se iets te kopen. Blijkbaar was dat nieuw toen. En qua artikelen lijkt het op een soort van HEMA, maar dan met verschillende kassa's. Misschien een beetje zoals de Bijenkorf nu is, maar dan minder chic. Ik blijf advertenties vinden, tot diep in de oorlog. Oh ja, en ik zie hier uit 1944 EPA Nieuws. Levert bij ons uw tabaksbon nummer 7 in voor scheermesjes. Daarna stopt het. Betekent dat dat de winkel in 1944 is opgeheven? Ik weet dat de familie in 1942 onderdook. Een jaar later werden ze verraden en een week later waren ze dood. Wie heeft die winkels dan geleid nadat Jacob verdween? Ze zijn dus niet direct gesloten. Op zijn vroegst, 2 jaar later pas, als ik de advertenties moet geloven. Ik besluit naar oma te gaan. Zij moet toch na de oorlog iets hebben gehoord over die winkels, via familie, die de oorlog wel had overleefd. Het kan toch niet anders? Hallo? Hey, Roos, ja. Hey. Het is al erg zijn, wij. Oh. Hey. Hallo. Is mijn kleindochter. Hallo. Hi. Hey, opa. Dan ben ik. Hallo. We gaan aan de ronde eettafel zitten met koffie en een stukje boterkoek. Ben je aan het uitproberen of je mij hoort? Ja. Ik ben wel benieuwd wat jou verteld werd. Natuurlijk over de oorlog, maar ook over je ouders. En ook over de winkels. Of daar iets over werd verteld. Nou, daar ben ik gauw over uitverteld. Niets. Nee. Helemaal niets. En ik vroeg er ook niet naar. Nou, dat is duidelijk. Voor meer informatie over de winkels moet ik niet bij mijn oma zijn. Maar wat gebeurde er dan tijdens de oorlog met haar? Hoe heeft ze het overleefd? Toen de ouders van mijn oma besloten onder te duiken, dachten ze blijkbaar, en achteraf gezien een goede gedachte, dat mijn oma meer kans had om te overleven als zij apart onderdook. Dus mijn oma vertrok met een vreemde meneer en liet haar familie achter in Amersfoort. Nou ja, toen die man mij meenam, die eerste vreemde meneer, kwam ik in Twello terecht. En ja, of in Terwolde, ik weet het nooit. Niemand kan het me precies zeggen. Mijn oma werd van het ene naar het andere adres gesleept door het verzet. En daarna ben ik in Deventer gekomen. En daar woonden 12 NSB'ers in de straat. Dus daar kon ik ook niet blijven. En toen heeft het een paar maanden geduurd. En toen vonden ze adres voor me in Arnhem. Die mensen die hadden verschillende miskramen gehad. En hun huisarts zei, ik heb wel een kindje voor jullie. Dat kindje? Dat was mijn oma. Dit keer werd ze door tante Annie naar haar nieuwe onderduikadres gebracht. De tante die bij haar ouders inwoonde in Amersfoort. Een vrouw die ze natuurlijk ontzettend goed kende. En die haar dus bij haar nieuwe onderduikouders achterliet. En dat is voor mij het punt geweest dat ik... waarschijnlijk had ik me zo verraden heb gevoeld. Want ik dacht natuurlijk, nou ga ik weer naar papa en mama. Het was al een paar maanden geleden. En toen moest ik weer naar andere mensen. En toen heb ik ontzettend gehuild. Zij had een groene leren jas aan. En ze had een ritsje. Dat weet ik nog precies. Maar er was natuurlijk niks aan te doen. Ik moest daar blijven. En toen heb ik een slotje in mijn hoofd gedaan en een muurtje om mijn hart. En ik heb eigenlijk nooit meer over mijn verleden gesproken tot ik 51 was. En hoe vind je het dan om daar nu over te praten? Nou, ik vind het nog steeds, als ik aan dat kleine kindje denk, heel ontroerend. Maar ik kan er goed over praten. Ik kijk van opzij daarnaar, hè. Een soort strategie misschien. Dat denk ik. Om er niet aan kapot te gaan. Om er niet aan kapot te gaan. Ik blijf het indrukwekkend vinden als mijn oma hierover praat. Ik kan dan, denk ik, soms wel merken dat ze praat alsof het over iemand anders gaat. Maar soms ook niet. Dan vertelt ze opeens iets dat ik nog niet wist. Zoals dit. Maar mijn moeder verlangde natuurlijk ontzettend naar me. Mijn eigen moeder. En als er dan geen maan was, dan sloop ze van de ene kant van Arnhem naar de andere kant. Dat was best een heel eind. En dan ging ze naast mijn bedje zitten. Maar ze kon me niet aanraken natuurlijk, want dan had ik met haar meegewild. En toen had mijn pleegmoeder zo'n medelijden met haar. En toen zei ze, ik zal een foto van haar laten maken. En dat is toen gebeurd. Kijk, die is voor mijn moeder gemaakt. Op die foto zie je een jong, schattig meisje van een jaar of 4, 5... met blonde krulletjes en een grote strik in haar haar. Een geruit jurkje heeft ze aan. Ze kijkt toch een beetje treurig de camera in. Of misschien zie ik dat alleen maar omdat ik weet wat er op dat moment gebeurt in haar leven. Ik ga ook langs bij mijn moeder. Ik weet dat zij ooit in de jaren 90 een poging heeft gedaan om meer te weten te komen over de winkels van haar opa. Maar heel ver is ze daar volgens mij nooit mee gekomen. Toch wil ik graag weten wat ze toen heeft ontdekt. Zo, ongeveer zo. Komt wel papa zo meteen binnen? Ja. In de jaren 90 woont mijn moeder na een decennium aan omzwervingen weer in Amersfoort. En werkt in Amsterdam. Ze gaat iedere dag met de trein en als ze naar het station fietst, komt ze langs het gebouw van de Kamer van Koophandel. En blijkbaar zitten die winkels van haar opa toch ergens de hele tijd in haar achterhoofd. Want op een avond besluit ze in een opwelling bij dat kantoor van de Kamer van Koophandel naar binnen te stappen. Dus op een gegeven moment toen stapte ik uit de trein en ik zag daar, het was donker, maar ik zag er nog wel mensen, het zal wel in de winter geweest zijn. Ik zag er mensen achter een balie, het was allemaal een beetje ouderwets. En ik dacht van, nou, ik ga naar binnen, ik ga vragen. Dus ik ging naar binnen en ik vroeg, hebben jullie ook hier nog archief van de winkels die hier zaten in de oorlog? En tot mijn stomme verbazing zei die vrouw achter de balie, zei van, ja hoor, die hebben wij wel. Dus die ging naar beneden. En die haalde binnen 5 minuten dossier naar boven van die winkel. Dus ik wist niet wat me overkwam. Het waren echt gewoon van die vergeelde mappen met alle papieren van die EPA-zaken. Dat is spannend. Daar moet dus de inschrijving van de EPA bij hebben gezeten. Een bedrijf schrijf je in bij de Kamer van Koophandel. Dat is nu nog steeds zo. En de namen van de mensen die betrokken waren bij de winkel? Misschien ook wel papieren waarin staat wat er veranderde in de zaak tijdens de oorlog. Wijzigingen in je bedrijf moest je toen vast ook bij de Kamer van Koophandel doorgeven. Zou dat allemaal bewaard zijn gebleven? Mijn moeder was in ieder geval overweldigd door de stapel papieren met informatie die ze opeens in handen kreeg. handschrift van mijn opa voor het eerst met een handtekening. En dat, ik dacht van, hè, maar dat is echt gewoon een hele grote zaak geweest. Maar dat wist je dan niet? Nee, dat wist ik helemaal niet, nee. Je wist wist dat hij een winkel had gehad. Maar ook niet wat voor winkel. Maar oma wist dat ook niet. Zij dacht dat het een beetje een scharrelaar was. Dat had zij uit de verhalen begrepen. Maar hij was een groot zakenman. Hij had 4 winkels, grote winkels. Maar dat wisten we niet. Oh. Dat wisten we niet. Dus daar kwam je toen pas achter. Toen pas achter, ja. Dus toen pas kwamen mijn moeder en later mijn oma erachter dat Jacob geen kleine zakenman was, geen scharrelaar, maar een succesvolle ondernemer. Hij was directeur van 4 warenhuizen die hij zelf had opgericht. En dat was een grote ontdekking voor mijn moeder. Ja, dat deed me echt heel veel. En toen dacht ik ook van, ja, maar wat is er gebeurd met die winkels? Wat is er gebeurd? Dus hij had 4 winkels en mama die wist helemaal niks. Die wist dat niet eens. Mijn moeder heeft een tijdje geprobeerd om verder onderzoek te doen naar die winkels. Maar daar moest ze op een gegeven moment mee stoppen. Maar ja, jullie waren klein en ik had natuurlijk een baan. En ik vond het loodzwaar. Ik vond het zo confronterend. Wat was er dan zo confronterend? Zo van, ze hebben echt bestaan. En het waren gewoon mensen en ze waren in de bloei van hun leven. En ik zag waar ze mee bezig waren geweest. En ik had veel meer beeld erbij. En daarvoor was het, ja, kon je het makkelijk wegstoppen. Van, ja, dat was de oorlog. En je weet ook niet wat je hebt gemist, want je hebt ze niet gekend. En opeens waren ze er wel. Werden ze... Mens. Werden het mensen, ja. Ik kwam ook in de buurt van de leeftijd die zij waren toen ze dat allemaal aan het opbouwen waren. En ze hadden ook een gezin. Ik had ook een gezin met kleine kinderen. Dan komt het opeens heel dichtbij. Dan denk je van, gods, allemaal, wat is hier allemaal gebeurd, hé? En ze waren ook heel modern. Als je ook die foto ziet op de piano, dat je gewoon ziet dat het gewoon hele hippe mensen waren. Ja. Ja, helemaal niet, waarschijnlijk gewoon hartstikke leuke mensen. Ja. Waar wij heel veel op lijken. Ja. Mijn moeder moest stoppen met haar onderzoek. Ze vond het te zwaar. Maar vergeten is ze het nooit. Ja, ik vind nog steeds onuitstaanbaar. Ja, je hebt het niet echt losgelaten. Nee. Ik kom erachter dat mijn moeder de Kamer van Koophandelpapieren een paar jaar geleden aan onze achterneef Fred Menko heeft gegeven. Met de vraag of hij er niet eens naar zou willen kijken. Ik bel Fred nog diezelfde middag om een afspraak te maken om samen die papieren te bekijken. Met Fred Menko. Hey Fred, met Roos. Hey, hoi. Hi. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, ook. Ik heb een vraagje. Ik hoorde van mijn moeder dat jij een stapel met archiefpapieren van haar hebt gekregen. Ja, klopt. En vroeg me af of we die misschien een keer samen kunnen bekijken. Ja, heel goed. Het is een map vol met oude papieren van het handel van voor de oorlog. De handelsregisters, uittreksels en daarna alle naoorlogse ellende van correspondentie. Het is niet vrolijkmakend, de ellende van na de oorlog. Al die papieren, die heb ik. Okay. Dus welkom. Een week later ga ik naar Fred in Amsterdam. Witte wijn, water, koffie, thee, appels, perensap. Ik doe maar eerst water. Fred is een kleine man met een rond brilletje. Ja. Een gepensioneerd geneticus aan de VU. En echt een beetje een verstrooide professor. Hij heet me welkom in zijn appartement, waar het interieur al 30 jaar denk ik niet meer veranderd is. Hij zoekt de map erbij, die hij van mijn moeder heeft gekregen. En die blijkt veel dikker te zijn dan ik had verwacht. Een vuistdikke stapel komt op tafel. Nou, dit is de map die ik dan van jouw mama heb gekregen. Oké, okay. Wow. Dat is best veel. Ja, even kijken. Ja, ja. Zo maar gewoon, want voor mij zijn er ook nieuwe dingen bij. Ja. Dus laten we gewoon pakken. Ik lees het voor en dan geef ik het aan jou. Ja. Oké. Okay. Het Nederlandse Rode Kruis. Een brief van 23 juli 1948. En dan wordt gevraagd naar het lot van Emmy's ouders en broertje en zusje. En hier staat, in de maand juli of tussen haakjes of augustus zijn ze alle 4, over Deventer, alwaar de heer A. Menko hen nog aan de trein heeft gesproken, doorgevoerd naar Westerbork. Oh ja? Dus het staat hier in deze brief. Oh. Ho, we vallen er meteen goed in. Dit had ik niet verwacht. Ik dacht dat deze papieren over de winkels gingen. Maar A. Menko, dat is volgens mij een oom van mijn oma, oom Alfred, de enige oom die de oorlog overleefde, die heeft het gezin van mijn oma dus nog gezien nadat ze verraden waren en voordat ze naar Westerbork vervoerd werden? Dat wist ik niet. Wat vreselijk. Er zitten nog meer brieven van oom Alfred tussen de stapel met papieren. Waaronder één waarin hij vraagt om de overlijdensverklaringen van het gezin van mijn oma. En dan ten behoeve van jouw oma vraagt hij, verzoekt om, indien de volgende personen inderdaad overleden zijn, dan is het in juli 48, in bezit gesteld te mogen worden van overlijdensverklaringen. En die zijn dan daaronder, zijn daar dingen als antwoord bijgeschreven. 1, 2, 3, 4 en dan 1, 2, 3, 4. Waarom zouden ze dat nog genummerd hebben? Nou, is makkelijk. Onder elkaar zie ik ze staan. De ouders van oma, 1 Jacob, 2 Rosetta en de broer en zus. 3 Truusje en 4 Sieg. Dat ze zo dit zijn. Oh ja, dat zijn dus die uit de jaren 50, de lijsten van doodverklaringen, overlijdensverklaringen. Oh ja. En dan staat ze ook zo'n code boven. S is Sobibor, geloof ik. P-O is Polen. O is Polen. Auschwitz. Ah. Ja. Oh. Dus dan staat daar, in plaats dat er gewoon G staat van gas. Ja. Ja, maar hier staan zij niet op. Oh, misschien hier. Oh ja, hier. Ja, vreselijk. Ja, Menko. Oké. Dit heeft mijn moeder dus ook gezien. Gimma. Maar wat vind je daarvan? Ja. Als je het zo leest, zal voor te stellen dat Jolande er niet tegen kan, hè? Ja. Toch? Ja. Uiteindelijk stuiten Fred en ik toch nog op de zakelijke papieren van de EPA-winkels. Handelsregister van de Kamer van Koophandel, Hengelo. En dat is dus is van voor de oorlog. Dus dit zijn denk ik wel belangrijke documenten. Daar kwam ik voor. Ik zie de oprichtingspapieren van de eerste zaak van mijn overgrootvader. Dit is uit 1927. Dus dan was hij 26 of zo. Ach. In 1927 begon hij in Almelo zijn eerste winkel. Later wordt dat de EPA. Is dat nou zijn handtekening? Ja, dat moet wel. Ja, dit zal wel zijn handtekening zijn. Langzaam zie je die zaak groter worden met de jaren. Jee, Menko. Hij opent een tweede filiaal, een derde. Hoeveel bedraagt het maatschappelijk kapitaal? Er komen aandeelhouders bij kijken. 100.000 gulden. En dan volgt de eerste echte verrassing. We komen de naam tegen van de opa van mevrouw Perenboom. De vrouw die nu nog de eigenaar is van het winkelpand in Amersfoort. De vrouw die mijn moeder op die ene zaterdagmiddag plotseling aan de telefoon kreeg. Pieter Jan Perenboom staat er. En in welk jaar is dat? Ja, dat kan ik niet zien. Maar misschien was hij al... even kijken, dit is 1939. Oh ja, dus kan natuurlijk al... Ja, hij was al voor die tijd... aandeelhouder of iets. Hij blijkt al in 1939 commissaris van de EPA. Dat betekent dat hij dus al voor de oorlog betrokken was bij de warenhuizen. Dat is interessant. Dan een tweede verrassing. Op 30 juli 1941 wordt de volgende verklaring opgenomen in de Kamer van Koophandel. De vergadering van aandeelhouders gehouden te Amersfoort. In het gebouw van de Utrechtse straat 14. Dat is het pand. Machtigt zonder enig voorbehoud de heer Cornelis Bunk om in zijn functie als administrateur door de handtekening de MV, dus de naamloze vennootschap, de winkel, te verbinden zonder dat voorafgaande goedkeuring door directie nodig zal zijn. Deze man krijgt dus macht. Waarom? Jacob moet denk ik bij die vergadering geweest zijn. Het was in Amersfoort in 1941. Hij was nog niet ondergedoken. Waarom zouden ze dat hebben gedaan? Moest het? Had hij geen keus? Of leek het de aandeelhouders en Jacob verstandig om een niet-Joodse man meer zeggenschap te geven? Dan, bijna een jaar later, zie ik weer de naam Cornelis Bunk. Oké, en hier 23 juli 1942. Op grond van artikel 7 der verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied Betreft de behandeling van aangiftepliktige ondernemingen is Cornelis Bunk, wonende Rusthoflaan 22 te Rotterdam. Dat is ook raar, toch? Rotterdam. Aangesteld als bewindvoerder van de EPA, gevestigd in Almelo. In 1942 wordt Cornelis Bunk aangesteld als bewindvoerder en wordt hij gerechtigd tot het nemen van alle beslissingen over de EPA. Met ingang van 21 juli 1942 is het beheer overgenomen, staat er. Dat klinkt niet echt vrijwillig. Er was natuurlijk ook al een verordening uit dat Joodse bedrijven moesten worden geariseerd. Maar het is ook het moment dat het gezin Menko besloot onder te duiken. Zou dat er nog iets mee te maken kunnen hebben? Onderaan staat: de bevoegdheid tot tekenen van de directie is ingetrokken. Hier wordt de Joodse directie duidelijk buitenspel gezet. Maar wat gebeurt hier nou precies? Ik kan er niet wijs uit worden. Wie is die Cornelis Bunk? Als ik terugblader in de papieren, zie ik dat hij al sinds 1939 als boekhouder bij het bedrijf betrokken is. Waarom krijgt de boekhouder het voor het zeggen? Ik lees dat hij wordt benoemd tot trooihender. Wat zou dit zijn? Er staat: in welke hoedanigheid is de aangever tot het doen van de opgave gerechtigd? En dan staat er trooihender. Ja, trooihendler, weet ik niet. Die naam kom ik ook overal tegen. Ook niet veel goeds in ieder geval. Is dat de verwalter waar mijn oma het over had? Ja, ik vraag me af of die opa de verwalter is geweest, hè? Als iemand weggevoerd werd, of in ieder geval niet meer in zijn zaak mocht werken, dan kwam er een verwalter. Dus dat is eengene die moest die zaak verder leiden. En als jij de verwalter was, kon je natuurlijk heel makkelijk die zaak inpikken. Alleen dan wordt dus niet meneer Perenboom verwalter, maar deze Cornelis Bunk. Wie is die man? Verderop zie ik opeens een kopie van een brief met een hakenkruis erop en daaronder een Duitse tekst waar ik vrij weinig van begrijp. En dan een vel papier met als datum 15 februari 1944. Opeens is het 2 jaar later. Daarop staat dat meneer Cornelis Bunk directeur wordt en meneer Pieter-Jan Perenboom president-commissaris. En daaronder getypt in duidelijke typemachineletters: in verband met de arisering der vennootschap zijn de directeuren J.A.I. Menko en W. Simon, als mede de commissaris S.J. Polak, uitgetreden. Uitgetreden, inmiddels vermoord. Ja. Uitgetreden? Het is 1944. Mijn overgrootvader is dan al lang dood. En als ik de naam opzoek van zijn mededirecteur, Walter Simon, blijkt dat een Duitse Jood te zijn die in Almelo woonde. Vermoord in Auschwitz in 1943. Polak, die kan ik niet vinden. Daar zijn er te veel van. De informatie overspoelt me. Ik snap van de helft niet wat er staat. De Duitse termen, die ken ik niet. Ik besef dat ik bijna niks weet over de maatregelen van de nazi's tegen Joodse bedrijven. Hoe ging dat? Zou het kunnen dat Cornelis Bunk in overleg met mijn overgrootvader die zaak ging managen? Of zag deze Cornelis uit Rotterdam het als een mooie kans om die zaak te gaan runnen toen de Joodse eigenaren gedwongen moesten stoppen? Was het normaal dat meneer Perenboom, na verwijdering van de Joodse directeuren, zichzelf liet promoveren tot president-commissaris? Of was dat niet oké? En wat gebeurt er na 1944? Daar stoppen de papieren. Opeens. Maar ik snap gewoon niet zo heel goed wat er staat. Ik denk dat je het dan goed begrijpt. Oké. Okay. Hoe krijg je dit mee? In mijn tas. Ik heb... Zal ik het even mooi inpakken? Ja, misschien is dat wel... Het is iets wat ik niet in de trein moet laten staan, hè? Nee. Als ik in de trein zit met dat pak papier in mijn rugzak, raak ik een klein beetje in paniek. Hoe ga ik deze geschiedenis in godsnaam ontrafelen? Aan de ene kant ben ik blij dat ik al achter zoveel nieuwe informatie ben gekomen, al snap ik de helft niet. Aan de andere kant besef ik opeens hoeveel ik nog moet uitzoeken. En ik heb geen idee hoe. Ik heb nog nooit in mijn leven een archief van binnen gezien. Het enige aanknopingspunt dat ik tot nu toe heb is die kleindochter van meneer Perenboom. Ik heb haar nummer. En ik denk dat het tijd is om haar te bellen. Alleen het is moeilijk om aan zijn kleindochter te vragen: was jouw grootvader? Zo fout als wat? Of zien we dat? Dat kunnen we niet. Met Maartje. Deze podcast is gemaakt door mij, Roos Heijnen. Eindredactie Marion Oskamp. Muziek Marisha Saras. En de eindmontage deed Arno Peters. Aflevering in de vijfdelige podcastserie Verdwenen Winkels van de NTR. De komende weken zenden wij de rest van de serie uit. Kun je nou niet wachten? Dan kun je de serie natuurlijk vinden in je favoriete podcast-app. En na het nieuws van 4 uur hoor je ons nog een laatste uur. Dan hebben we nog meer mooie wetenschap voor je klaarstaan. We luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in onze podcast Kennis & Co. Deze week een wonderlijk wetenschappelijk verhaal uit het Rijksmuseum, want daar is een nieuwe laag van lood ontdekt in de nachtwacht. Ook spreken we met ecoloog en wetenschapscommunicator Koosje Lamers. Want morgen 22 december is de kortste dag en dus de langste nacht van het jaar. En wij vroegen ons af, wat gebeurt er eigenlijk allemaal in de natuur in de nacht? En wat heeft ons kunstmatige licht daarop voor effect? Blijf dus vooral luisteren en tot straks. Radio 1. 4 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn kort voor middernacht meerdere mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het incident gebeurde op de Berlioz-lijn in het zuidwesten van Eindhoven. De slachtoffers werden gewond aangetroffen op straat. Maar onduidelijk is of daar is gestoken of in een woning, zegt de politie. Aan de steekpartij ging volgens het Eindhovens Dagblad een ruzie vooraf, waarbij zo'n 15 mensen betrokken waren. In de Amerikaanse staat Oklahoma is een man die 48 jaar onschuldig in de gevangenis zat voor moord vrijgesproken. Nog nooit in de Amerikaanse geschiedenis zat er iemand langer onschuldig vast dan de nu 71-jarige Glyn Simmons. Hij werd in 1975 samen met een ander veroordeeld voor de moord op een winkelmedewerkster bij een overval in Edmond. Dat hij ten tijde van de overval in een andere staat was, werd niet geloofd. Dit jaar werd duidelijk dat de politie destijds ontlastend bewijs voor Simmons had achtergehouden. De douane en de zeehavenpolitie hebben tijdens een controle 500 kilo cocaïne gevonden in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vaten sham en marmelade, afkomstig uit Colombia. In totaal werden in 8 vaten tassen aangetroffen met de cocaïne. De container was bestemd voor een bedrijf in Nederland. Dat bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken. De straatwaarde van de drugs was ruim 37,5 miljoen euro. De cocaïne is inmiddels vernietigd. In de zaak rond de martelcontainers in Wouwse Plantage in Noord-Brabant zijn gisteren 8 mannen veroordeeld tot celstraffen van 1 tot 7 jaar. 3 jaar geleden vond de politie zeecontainers, die waren omgebouwd tot gevangeniscellen, 1 zelfs tot martelkamer, compleet met tandartsstoel en werktuigen om mensen te martelen. Volgens het gerechtshof waren de containers bijna klaar voor gebruik en werd er ook actief gezocht naar slachtoffers. Het weer, overdag opnieuw veel regen. Verder waait er een krachtige tot harde westenwind. Bij zee vaak stormachtig. Het wordt overdag een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Goedenacht. Welkom bij het laatste uur van de nacht van NTR. De nacht van NTR. Met Ruben Roos en Jacobson. En dit uur hebben we nog een leuke lading wetenschap voor je klaarstaan. Zoals altijd hoor je het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Deze week over een nieuwe ontdekking in de nachtwacht van Rembrandt. Daarna spreken we met ecoloog en wetenschapscommunicator Koosje Lamers. Want morgen 22 december is de kortste dag en dus de langste nacht van het jaar. Wij vroegen ons af, wat gebeurt er in de nacht in de natuur allemaal? En wat heeft ons kunstmatige licht daarop voor effect? Tot zometeen, maar eerst muziek. We gaan even naar een vrolijk nummertje luisteren. Dat is van Mika, een klassiekertje. Dat is Grace Kelly. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly, but all her looks were too sad. So I tried a little Freddy. I've got an entity mind. Met Grace Kelly. En wij gaan nu luisteren naar het laatste wetenschapsnieuws in de podcast Kennis & Co. Deze week nieuws uit het Rijksmuseum. Wetenschappers hebben een nooit eerder waargenomen loodlaag aan het licht gebracht in de nachtwacht. Waarom smeerde Rembrandt het in godsnaam over het hele doek, is de vraag. Hoogleraar moleculaire spectroscopie Katrien Keunen legt het uit aan presentatoren Job de Vriezen en Bouwe van Straten. Dit is een podcast van NOS en NTR voor NPO Radio 1. Wat zo ontzettend fascineert is aan een project als Operatie Nachtwacht, dat je blijft verrast worden door alle nieuwe dingen die je vindt. Ook al denk je dat je het schilderij goed kent. Kennis & Co. met Job de Vriezen. Hallo en welkom. Leuk dat je luistert naar Kennis & Co. We gaan weer het belangrijkste nieuws uit de wetenschap doornemen. Je klinkt misschien een beetje anders dan anders, Bauer. Je klinkt een tikkie anders, Job. Ja, het valt wel op. Ja, ik was eigenlijk 2 weken geleden ziek, maar nu heb ik het toch weer te pakken. En ik zag die rioolcijfers vandaag van de corona. En... nieuwe piek, hè? Nieuw record volgens mij. Het is de allerhoogste. Ja. Ongelooflijk. Hoger dan al die andere pieken toen we thuis zaten. En ik zat... nou ja, dat is ook de reden natuurlijk. En ja. We berichten het er niet meer over, hè? Nou ja, wij nu eventjes. Ja. Dus het alternatieve media zijn we nu geworden. Ja. Maar goed, we gaan het gewoon doen vandaag. We gaan het niet hebben over corona. We hebben ook de klimaattop gehad, hè? Die is afgerond. Met zowaar een slotakkoord waar het wegbewegen van de fossiele brandstoffen toch in vermeld werd. Ja, we bespraken dat heikele punt al vorige week naar aanleiding van uitlatingen van de gastheer van de top, Ahmed Al-Jaber. En er dreigde helemaal niks over dat uitfaseren van die fossiele brandstoffen in de verklaring te komen. En dat kregen de onderhandelaars, zoals Wopke Hoekstra, wel voor elkaar. Mm-hmm. Maar de woorden face down en face out, die zijn er uiteindelijk niet in beland. En er is ook geen verplichting, het is alleen maar een oproep. Ja, ik vond Wopke wel sterk eigenlijk. Iedereen zegt, oh, hij heeft toch wel... blijkbaar is hij toch overtuigd geraakt. Hij zit wel in zijn rol, volgens mij. Ja, daar is hij goed voor opgeleid. Maar we gaan het ook niet verder over klimaat hebben. We gaan het hebben over kunst. Precies, over de Nachtwacht gaan we het hebben. Niet zomaar kunst. Iconisch schilderij. Dat schilderij wordt sinds juni 2019 aan het meest intensieve onderzoek onderworpen sinds het in de 17e eeuw is geschilderd. En nu zijn de bijzondere bevindingen bekendgemaakt over het schilderij. Wat dan? Nou, dat gaan we straks onthullen. Maar eerst introduceer ik even de deskundige die het project leidt. Zij is hoogleraar moleculaire spectroscopie aan de Universiteit van Amsterdam en hoofdwetenschap in het Rijksmuseum in diezelfde stad. En ik heb het over Katrien Keunen. Tof dat je er bent, Katrien. Welkom. Ja, bedankt. Hey, je leidt een deel van het project, hè? Niet helemaal alles. Nee, klopt. Het is een gigantisch groot project. En het stukje wat ik doe is natuurwetenschappelijk onderzoek. Ja, heel veel mensen denken dat de Nachtwacht, hè, dat is zo donker. Mensen kennen het als een heel donker schilderij. Dat is omdat het de Nachtwacht was, dus nachtelijk. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, deze titel heeft ook pas in de 18e eeuw gekregen. En wat heel erg belangrijk is om te weten, op het moment dat een schilderij geschilderd is, hè, door Rembrandt in de 17e eeuw, gebeurt er van alles. Het ziet er niet meer uit zoals Rembrandt het heeft afgeleverd. Mm-hmm. Dus er gaan allerlei processen spelen zich plaats. Ja. Maar een van de dingen is ook dat kleur ontkleuren. Je krijgt veranderingen van kleur. En waarom inderdaad de Nachtwacht is genoemd, omdat toen de tijd ook de vernis, de laatste laag die op het schilderij zit, zo geel en verdonkerd is, dat die echt wel donkerder leeg. En dat is ook natuurlijk waar we restauraties uitvoeren, om de vernissen weer af te halen en het weer wat frisser te lijken. Ja, dat is wel. En is hij dan over een eeuw nog donkerder, of houden jullie dat tegen? Wij proberen het zo best mogelijk te bewaren. Soms kan de natuur niet tegengaan, zal ik maar zeggen. Maar we proberen wel het zo goed mogelijk toonbaar en publieker te houden. Ja, het is in ieder geval duidelijk dat schilder is chemie, maar alles wat erna komt ook. Ja. Het is niet zo, het is geen vaststaand iets. Nee, ja. Nee, heel dynamisch. Nou, zometeen mag je ons van alles gaan vertellen over wat jullie nog meer ontdekt hebben tijdens dit onderzoek en wat nu gepubliceerd is. Maar eerst gaan we even naar het nieuws, wat we nog meer deze week langs hebben zien komen. Een beetje onsmakelijk wel. Nogal. Oh, we gaan nog een keer door. Ja, het is bijna een soort filmcliché geworden, hè? Dus de vrouw die zwanger wordt in een film, dat is eigenlijk altijd zo, die hangt boven het toilet. Of ze ruikt opeens alles heel goed. Ja, dan zijn ze origineler. Dit was trouwens Hayley Bennett in de film Swallow. Ik heb er trouwens nog eentje. Het is een beetje onsmakelijk. Dit is Kristen Stewart in de Twilight Saga. Maar het is een serieus onderwerp, want heel veel vrouwen die herkennen dit, dat ze in de eerste periode van hun zwangerschap misselijk zijn. Maar 2% van die zwangere vrouwen, die is er echt ernstig aan toe. Die lijden dan aan hyperemis gravidarum, in mooi Latijn. Ernstig dus. Ja, waardoor ze echt meerdere keer per dag boven dat toilet hangen of in ieder geval moeten overgeven. En dan echt het risico lopen om uit te drogen. Heel veel kilo's te verliezen omdat ze niet genoeg eten. En soms zelfs de zwangerschap moeten afbreken of dat die afgebroken wordt. Dat overkwam een onderzoeker in Engeland zelf. En zij is toen met een team onderzoek gaan doen naar dat fenomeen. En wat blijkt nu? Die mate van misselijkheid die hangt samen met hoeveel de foetus, die dan net aan het groeien is, produceert van een specifiek hormoon, GDF15, dat is een groeifactor. Dus ze is eigenlijk dan ziek van haar eigen kind, zou je kunnen zeggen. Ja, zo kun je het zeggen. Het is een hormoon wat echt een functie heeft. Het heeft allerlei functies. Het lijkt onder andere aanstaande moeders toe aan te zetten dat ze niet allerlei dingen eet die gevaarlijk kunnen zijn voor het kind. Maar je moet er niet te veel van hebben. En wat ze nou nog meer erbij ontdekt hebben, het is niet alleen dus de hoeveelheid die foetus produceert, maar dat hangt ook nog samen met hoeveel de moeder zelf produceerde voordat ze zwanger was. Als je er heel weinig van in je bloed had, dan reageer je heftiger op het hormoon van de foetus. En dan was je er nog niet aan gewend eigenlijk. Ja, precies. En dat biedt dan weer mogelijkheden voor een eventuele behandeling. Want je zou die moeders, waarbij bijvoorbeeld bij een eerste zwangerschap ze heel misselijk waren, bij een tweede keer dat hormoon van tevoren kunnen toedienen voor de zwangerschap, zodat ze er alvast een beetje het lichaam er een beetje aan gewend is. Stel je eens voor, alle vier je kinderen overlijden op zeer jonge leeftijd. En jij wordt als moeder verantwoordelijk gehouden voor hun dood en je wordt veroordeeld tot 40 jaar gevangenisstraf. Oh. Dat overkwam Kathleen Folbick, een 56-jarige inmiddels Australische moeder die inmiddels 20 jaar in de gevangenis zit. Maar die nachtmerrie die is nu voorbij, want een rechter heeft het vonnis vernietigd. Een nieuw onderzoek toont volgens de rechtbank dat er onvoldoende bewijs is tegen Folbick en dat de kinderen ook een natuurlijke dood kunnen zijn gestorven. Hoe heeft het dan überhaupt kunnen gebeuren dat ze veroordeeld werd? Nou ja, de omstandigheden waren ook wel heel verdacht. Vier jonge kinderen die op rij stierven voor hun tweede levensjaar, soms na een aantal maanden al. En het leek erop dat ze waren gesmoord. En in haar dagboek had ze ook dingen opgeschreven als: ik word achtervolgd door de schuld die ik voel. En ik ben duidelijk mijn vaders dochter. En dan moet je weten dat haar vader had haar moeder vermoord. Oh. Dus dat alles wees wel in die richting. Dus er leek gewoon geen andere logische verklaring voor het overlijden van die kinderen. Het kon geen toeval zijn, was de conclusie. Ja, maar dat kan dus dan toch, of tenminste, geen toeval. Er lijkt een andere oorzaak te zijn. Ja, en die oorzaak is genetica, lijkt nu. Nieuw genetisch onderzoek die heeft op een gegeven moment laten zien dat er een kans van 1 op 64.000 is dat die kinderen een zeldzame genetische afwijking hadden. Een mutatie, dat is een mutatie op het gen CALM2. En die kan een hartafwijking veroorzaken, waardoor dat hart op hol slaat. En de arts Carola Garcia de Fenueza, die is daar in 2018 ingedoken, die is dat helemaal uit gaan zoeken. En toen bleek dat er mogelijkheid te zijn. Steeds meer wetenschappers die zagen dat ook als een reële mogelijkheid. Die rechtszaak is opnieuw geopend. Trouwens, het techblad Wired heeft daar een heel lang artikel over geschreven in 2021, waarin dat helemaal uit de doeken wordt gedaan. Ja. Dat kan ik echt aanraden. Die zullen we in de show notes ook even neerzetten. Maar is dan niet vastgesteld hoe ze zijn overleden, die kinderen? Nou, nee, aanvankelijk niet keihard. Het leek erop dat de meest logische oorzaak was dat ze gesmoord waren door de moeder, in combinatie met die dagboeken waar ze dus ook heel erg op hingen. Maar was het niet ook zo dat bij de eerste twee toen nog werd gedacht natuurlijke oorzaak, maar toen bij die derde of vierde dat ze dachten, nu kan het geen toeval meer zijn. Bij die derde begonnen ze al te twijfelen en bij de vierde heeft een arts ook echt expliciet ergens opgeschreven, ja, dit zou wel eens moord kunnen zijn. Ja. Maar ja, zo zie je dat het kan dus echt zoiets. Al weten we dus nog niet helemaal zeker, hè, dat het zo is. Nou ja, helemaal zeker weet je het niet. Of die mutatie ook echt tot uitdrukking is gekomen, dat is achteraf moeilijk te zeggen. De conclusie is eigenlijk dat er onvoldoende bewijs is dat ze schuldig is. Zo moet je het eigenlijk zeggen. Maar wat we wel weten is dat Volbeek haar eigen onschuld altijd heeft volgehouden. En dat is ook hoe haar advocaat erin staat. Want die heeft al aangekondigd dat er een schadeclaim gaat komen die hoger is dan welk bedrag dat ooit eerder is uitgekeerd. Kennis en Co. Daarom kondigen wij vandaag hier in Amsterdam aan dat het Rijksmuseum in 2019 zal starten met het grootste onderzoeksproject en het grootste restauratieproject in de geschiedenis van het Rijksmuseum, de restauratie van de Nachtwacht. Het is gewoon echt te gek. En we zien nooit de restauratoren werken, dus nu kunnen we ze zien. Ik was toevallig in Amsterdam en ik las op het nieuws dat ze vandaag begonnen. Dus ik denk, nou, dan ga ik er even langs. In een soort glazen huis zijn 28 medewerkers het komende jaar bezig met het onderzoek van het doek. Ja, je hoorde een fragment van de persconferentie van het Rijks, later een stukje van SBS. Ja, we zeiden het net al, sinds 2019 is een team van onderzoekers in het Rijksmuseum bezig geweest met het meest ambitieuze en uitgebreide restauratie- en onderzoeksproject van de Nachtwacht, van Rembrandt natuurlijk. Ze zijn nu in de afrondende fase en vandaag zoomen wij microscopisch en macroscopisch in op een van de bevindingen. Katrien, jij leidde een deel van het onderzoek, hè? En jullie begonnen met röntgenfoto's te maken en toen viel je ineens direct al iets op. Ja, vertel. We waren begonnen eigenlijk om röntgenfoto's van het hele schilderij te maken. Dus non-invasief macroscopische imaging. Dat betekent omdat je eigenlijk elementbeelden van het hele schilderij krijgt. Zien we bijvoorbeeld waar het lood zit, waar het calcium zit. Dus al die elementen kunnen we heel goed in beeld brengen. Echt en doorlichten, echt, eigenlijk. Nou ja, je ligt hem eigenlijk. Je gaat voorbij het oppervlakte van het schilderij. Je gaat eigenlijk door het schilderij heen. Of je duikt in het schilderij. Ja. En die elementen vertellen ons wat over de pigmenten die Rembrandt gebruikt heeft. En dus ook over de verf. Dus we kunnen kijken hoe die verf heeft aangebracht, hoe die het gedaan heeft, waar die veranderingen heeft gedaan. Nou, we leren er heel veel van. Maar één ding konden we niet verklaren. En dat was eigenlijk de loodmap. Het element lood. En lood, we kennen lood als lood wit pigment, we kennen lood als een looddroger, dus daar kennen we het van. En daar zagen we eigenlijk allemaal vegen. Dus eigenlijk een soort, ja, ik doe met mijn hand een beweging, maar je ziet eigenlijk allemaal een soort grote halve cirkelbewegingen. Dat zie je ook echt, hè, op die foto's. Ja. Een soort kwaststreken zie je. Ja, of een soort palet. En we hadden elke week, of nog steeds elke week, hebben we dan een werkbespreking waar we de resultaten van die week bespreken. En dit is echt een aantal keer teruggekomen waar we dachten van, ja, maar hoe verklaren we dit nou? En je gaat allerlei hypotheses neerzetten. We dachten, nou weet je, is het een fase van de restauratie? Dus hij heeft natuurlijk heel veel behandelingen ondergaan. Is het iets wat in het verleden toegevoegd is als conserveringsbehandeling? Of is het iets bij Rembrandt gedaan? Dus daar zaten we heel erg over te puzzelen. En het mooie van het project is dat je niet één techniek toepast, maar het zijn echte puzzelstukjes. Dus ja, we hebben allerlei vragen, dus je doet allerlei technieken. En je gaat van macroscopisch naar microscopisch onderzoek. Dus we doen eerst het macroscopisch onderzoek met eigenlijk allerlei soorten type camera's voor het schilderij. Mm-hmm. En dan maken we heel bewust keuzes over de vragen die we hebben. Om hele kleine monsters nemen we dan. Ja. En die gaan we dan op de microscopie onderzoeken. Hoe doe je dat, een monster nemen van zo'n kostbaar schilderij? Ja. Met een redelijk precaire bezigheid. Ja, ik doe het gelukkig niet, want dat is niet mijn vaardigheid. Maar er zijn hele getalenteerde collega's, heb ik, die een hele vaste hand hebben, die met eigenlijk een klein scalpelmesje, wat ook in bij dokters en chirurgen gebruikt wordt, nemen ze echt een minuscool fragmentje uit de schilderij. En dat is nog echt kleiner dan een broodkruimel. Echt ontzettend klein. Mm. En wat we doen om het niet kwijt te raken, bedden we het in een soort plastic blokje. Ja. Polijstwoord. En dan kan je heel prachtig de verflagen zien. Dus je kan zien dat Rembrandt begon met een gronderingslaag. En toen een verflaag en nog een verflaag en dan een vernislaag. Dus we krijgen heel erg inzicht in hoe de laagopbouw is, maar ook hoe de lagen zelf in elkaar zitten. En daarmee zijn jullie vervolgens verder aan de slag gegaan om dat mysterie te ontrafelen? Ja, wat je doet en wat eigenlijk de uitdaging van ons onderzoek is, we kunnen natuurlijk onder een microscoop houden, maar onze deeltjes zijn zo klein en we noemen dat zo heterogeen. Er zit eigenlijk van alles in. Dat is een soort oerzoek van alles. Ja. Dat je ook hele geavanceerde technieken nodig hebt om er nog meer in te duiken. Dus bij ons in het lab doen we van alles, maar we gaan ook heel vaak naar synchrotron faciliteiten die eigenlijk hoge energie hebben, die dan nog scherper, nog beter, gedetailleerder kunnen kijken naar die monsters. En we zijn met er eentje geweest naar Duitsland. Daar zit ook een synchrotron faciliteit in Hamburg. En onze vraag die we toen hingen met dat monstertje van, we hebben dan een heel klein monstertje van de grondering, dus de eerste laag die Rembrandt toevoegt. En je moet bedenken dat in het verleden het schilderij natuurlijk heel vaak bedoekt is. Dus dan hebben ze een washars-impregnatie ingebracht om het stabiel te houden. En onze vraag was, hoe diep zit die washars nou in de verf? En verklaart dat ook bijvoorbeeld de verdonkering waar je net over sprak. Dus ja, dat is een vetlaagje waardoor het minder aan de elementen onderhevig zou zijn een tijdje. Ja, maar het is een soort lijmachtig om dat nieuwe doek er goed op te plakken. Dus het is een was een bekende methode. Het is nog steeds een bekende methode, maar wordt niet meer toegepast. Dus met die vraag gingen we naar zo'n deeltjesversneller. En je moet bedenken, daar vraag je dan onderzoekstijd van. Want je kan niet zomaar op de snoep komen. Dan moet je dat toegekend krijgen. Dus moet je eigenlijk een soort verdienen. En dan ga je eigenlijk een paar dagen down under. 24 uur per dag ga je meten in een of andere onderzoekslab. En dan ben je klaar. En dan ga je met heel veel data de deur weer uit. En er wordt van alles door alle deeltjes doorheen geschoten. Ja. En dan, wat voor soort dingen kom je dan bijvoorbeeld te weten? Dus dat we dat monstertje hebben in 3D bekeken. Dus dat draaiden we rond waarbij we een 3D-beeld kregen. En we hebben twee technieken toegepast tegelijkertijd. Mm-hmm. Waar we echt op de nanoschaal konden gaan. En dat monstertje is gewoon dunner dan het doorsnijden van je haar. En daar konden we alles in zien. En wat we konden zien, dat er eigenlijk dus een loodverdeling zat die we niet konden verklaren wat we verwachten. En op basis van dus dat 3D-beeld met die technieken konden we zien dat er eigenlijk aan de onderkant van het verfmonster heel veel lood zat, wat eigenlijk als een soort plakkaat erin zat. Helemaal aan de onderkant. Op het doek, als het ware. Ja, op het doek. Mm-hmm. En normaal verwacht je, dat zit natuurlijk in pigmentdeeltjes of zo, maar het feit dat het helemaal als een soort pannenkoek aan de onderkant zit, kon niet anders dat iets te maken had met de preparatielaag van dat doek. En omdat het natuurlijk heel 3D is, je gaat eigenlijk in 3D door die verf heen, konden we het heel goed in beeld krijgen. En dan ga je natuurlijk alle connecties maken. Mm-hmm. Dus dan ga je de macroscopische informatie van dat, wat ik net noemde, die loodkaart waar die veeg op staat, combineren met het lood wat we in dat monster vonden. En daarbij konden we niet alleen maar concluderen dat er een loodlaag zat wat op het doek moest zitten, niet aan de onderkant. Dus die theorie, die hypothese van die conservering was daarmee eigenlijk vervallen. En dat moest op dat doek zitten. Dus ja. En wat is daar dan jullie verklaring voor? Het zal waarschijnlijk een hypothese zijn, want je kan niet terug in de tijd. Maar nee, maar dat is dus eigenlijk heel erg uniek. Want wat we dus eigenlijk gevonden hebben met deze technieken is dat Rembrandt, in tegenstelling wat de gangbare zaak was en wat alle tijdgenoten en wat hij daarvoor heeft gedaan, het doek niet impregneerde met een lijmlaag, een dierlijke lijmlaag, wat gangbaar was. Maar dat het met een loodhoudende olie gedaan moest hebben. En dat was echt voor ons een ei-opener, omdat we dat überhaupt niet verwachten. Dat wisten jullie helemaal niet, dat hij dat wel eens deed? Nee, helemaal niet. En we waren natuurlijk ook in het onderzoek op zoek naar die lijmlaag. En die konden we maar niet vinden. In al die verfmonsters zagen we geen luminiserende lijm. Dus het was voor ons ook een beetje een vraagteken. Als je onderzoek doet, heb je toch wel een bepaalde verwachting hoe een schilderij opgebouwd is. Dus je weet, die lijmlaag zal er wel zitten. Maar die kwamen we maar niet tegen. Totdat we dit tegenkwamen. En dat maar dan vraag je je natuurlijk af, waarom? Ja. Waarom gebruikte hij die laag? Ja, precies. Want je gaat niet iets veranderen. Hè? Je gaat never change a winning team. Ja. Dus daar moet wel een reden voor zijn. En als je dan gaat bedenken waar de nachtwacht voor geschilderd is, voor de feestzaal van de Kloveniersdoelen, hè, in het hartje van Amsterdam, hing de nachtwacht ook aan een buitenmuur. Hè? Amsterdam natuurlijk vochtig. Zie je natuurlijk dat het een functie had om te voorkomen dat je schimmelwerking hebt. Je ziet eigenlijk dat er dus bewust een laag is toegevoegd op het doek om de duurzaamheid van het doek te behouden. Zodat het eigenlijk niet aangetast kon worden van het vocht wat van die muur afkomt. Het was een vochtbescherming dus. Ja, zo kan je het zien. Maar je zegt, hij hangt tegen een buitenmuur, maar hij hing toch niet buiten de nacht? Nee, maar wij noemen dat vaak een binnen... De muur van de buiten, die eigenlijk aan de buitenkant grenzen, en de binnenmuur aan de gangkant, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja. En had dat nou ook nog nadelen voor het schilderen? Of was het puur gewoon duurder en zou je dat normaal niet doen? Of? Hij schildert op de grondering. Dus je hebt die tussenlaag eigenlijk, daar komt die grondering op en dan wordt op geschilderd. Dus hij zal daar niet veel van gemerkt hebben. Alleen wij merken er natuurlijk nu van alles wel van. Want door zo'n loodlaag zien wij als chemici heel veel reacties ontstaan. Als puistjes in de verf, allerlei oppervlakten, witte wazen. Dat door dat lood komt wat onder in dat doek zit. Dus wij zien nu wel de effecten daarvan. Maar nu is voor het eerst zo'n loodlaag aangetroffen, toch? Op een schilderij. Ja. Maar zou deze techniek vaker gebruikt zijn? Of is dit uitzonderlijk specifiek alleen maar voor de nachtwacht gebruikt? Ja, nou, dit is natuurlijk voor ons echt uniek. We hebben het natuurlijk niet eerder aangetroffen in schilderijen. Zeker niet in Rembrandt. Wij zijn natuurlijk wel terug naar de bronnen gegaan, waar natuurlijk wel beschreven is. En het was wel bekend om een loodhoudende olielaag te gebruiken om tegen vocht te beschermen op stenen, op buitenbeeld. Dus het is wel metaal. Dus de methode zelf aan zich werd wel gebruikt natuurlijk als een duurzame coatingslaag. Maar in schilderijen zijn we het echt nog nooit tegengekomen. En ik ook niet, weet ook niet van mijn collega's die dat tegengekomen zijn. Ja. Maar ik vermoed wel, nu je weet dat het überhaupt bestaat op zo'n belangrijk groot schilderij, gaan we natuurlijk wel met elk schilderij met andere ogen bekijken. Nou, jullie hebben met deze technieken hebben jullie dus naar lood gekeken, de loodlagen op het schilderij. Maar met die techniek kan je volgens mij ook naar andere elementen kijken. Hebben jullie dat ook gedaan? Ja, dat is het leuke van de techniek. Je krijgt eigenlijk alle elementen. En daar hebben we ook eigenlijk allemaal nieuwe inzichten gekregen. Ik neem bijvoorbeeld het element calcium. Calcium zit in krijt, dat weten we. Maar het zit ook als substraat van een rode lak. Dus het zit in een rood pigment. We vinden het in kassenade een bruin pigment. Maar wat we zagen in die calcium, toen we voor het eerst zagen, snapten we er eigenlijk helemaal niks van. Je zag allerlei vegen en bewegingen en alles. En op het moment dat je er veel tijd in steekt en collega's op een gegeven moment gewoon dieper gaan kijken, kwamen we er dus achter dat die calcium dat heel mooi de ondertekening van Rembrandt liet zien. Dus de schetslaag van Rembrandt, hoe hij het schilderij op heeft gezet. Ah. Dus als je goed een voorbeeld bijvoorbeeld is, als je aan de rechterkant alle lansen ziet, die geschilderd. En als je kijkt naar de lansen in het calciummap met het echte schilderij, klopt die niet. Dus in het schets heeft hij meer lansen geschilderd of getekend en later besloten, nou ja, dat zijn er te veel of te beweging. Een beetje te veel werk misschien. Ja, of de lijnen koppelen niet, ja. en dat is heel leuk, want je duikt eigenlijk daardoor echt in het hoofd van Rembrandt. Hoe heeft hij het bedoeld? Hoe zet hij het op? Hoe maakt hij zijn compositie? Welke beslissingen maakt hij? Dus eigenlijk hebben elk element kan ik een heel verhaal vertellen wat we vinden. Nou, nog eentje dan. Nog eentje. Ja. Tweetje dan. Ik vind het heel leuk. Ik noemde net het nieuwe pigment wat we in Rembrandt's palet hebben gevonden, is het arseen. Supergiftig element. Ja. Arseen sulfide, waarbij gele en rode pigmenten gebruikt worden. Vooraf hadden we niet gedacht dat we dat in het palet van Rembrandt zouden vinden. En als je nu kijkt naar de jas van Ruitenberg, dus een van de twee hoofdpersonen, de man met de lichte gele jas met eigenlijk het gouden borduursel erop, is het gouden borduursel onder andere met het oriepigment Rialgar geschilderd. Dus hadden we, ja, dat was echt voor ons een ei-opener. Omdat we dat pigment eigenlijk alleen maar in stillevens tegenkomen van 17e eeuw. Een citroen, een gele roos, dat soort dingen. Dus dat was mooi. En het andere wat we heel veel vinden is kobalt. En kobalt zit als element in het blauwe pigment smalt. Smalt is een glasachtig waar kobaltoxide in zit. En blauwig is. En kobalt vinden we eigenlijk overal in Rembrandt schilderijen. Zeker in zijn later schilderijen, maar ook in de Nachtwacht. En het nadeel van smalt is dat het ontkleurt. Dus van een blauwe kleur wordt het een beetje een bruinige kleur. Mm. En als je goed gaat kijken naar die verf, zie je eigenlijk dat Rembrandt veel meer nuances heeft gehad in zijn kleurplet, wat nu verloren is. Maar die kobalt, als je in die kobaltmap hebt, zie je echt prachtige, hele brede kwaststreken in het boven en gedetailleerd onderin bij de figuur. Dus ja, je kan ook heel veel leren en lezen over hoe Rembrandt zijn techniek is en hoe hij dat opzet en met welke flow hij dat doet. Ja, als je dan weet hoe die nuances vroeger zijn geweest, gaan je handen dan niet jeuken om terug te brengen naar hoe het geweest moet zijn? Ja, dat is altijd een hele mooie vraag, want de vraag is dat je doel. Ik vind hem altijd heel ingewikkeld, omdat we natuurlijk heel veel kennis proberen te krijgen over hoe iets gemaakt is en wat is de intentie van de kunstenaar. En we proberen met die kennis heel veel reconstructiewerk te doen om te snappen wat zijn de kleurpaletten en dat soort dingen. Maar om het echt terug te brengen vind ik zo'n groot risico, omdat je, volgens mij doe je hem altijd net niet, omdat het is zo complex. Je kan wel weten welke pigmenten er zijn gebruikt, maar dan welke verhoudingen, welke nuances. Als je een klein beetje zwart toevoegt, schuift dat kleurtoon helemaal op. Dus hij is zo ingewikkeld om het echt goed te doen. Dan is dit authentieker dan, ja, dan wanneer je zelf gaat lopen aanpassen. Ja, dat denk ik aanpassen. Ook. Ja, dus dan toch naar de 3D-print of iets dergelijks. Ja. Ja. Ben je nou op anders naar dit soort kunst gaan kijken dan je daarvoor deed? Wat ik leuk vind, is dat je eigenlijk altijd weer verrast bent hoeveel nieuwe dingen je vindt in een schilderij. Hè? Er werd natuurlijk aan de aanvang van het project ook gevraagd, wat verwacht je te ontdekken? Hè? En waarvan ik dacht, ja, ik hoop eigenlijk heel erg dat we gewoon nieuwe inzichten krijgen. En ik weet dat mijn collega's zeggen, ik hoop een nieuw pigment te ontdekken van het palet van Rembrandt. En voilà, dat vinden we ook. Dus ik vind het toch heel mooi dat anno 2023 je nog heel veel verrast kan worden door dingen die je niet had verwacht of dingen waarvan je dat je eigenlijk door de wetenschap nog verrast kan worden. Dat vind ik fantastisch. En kijk je nou meer als chemicus of als kunstliefhebber naar dit soort schilderijen? Dan moet je even zeggen, dit soort schilderijen. Dit is natuurlijk, ik sta natuurlijk vanuit mijn beroep. Hè, moet ik natuurlijk met een bepaalde blik naar kunstwerk kijken. Maar probeer je zoveel mogelijk informatie aan. Hoe is het gemaakt en wat is de conditie? Hè, maar als ik natuurlijk in mijn vrije tijd door een museum loop, ja, dan kijk ik natuurlijk wel bewust ook met andere ogen. Omdat je natuurlijk ook uiteindelijk wil je geïnspireerd raken en genieten. Dus dat lukt zeker. Ja, dankjewel. Dat was Katrien Keunen, hoofdwetenschap bij het Rijksmuseum. En Bouwe, waar heb jij eens een blik in de komende week? Waar kunnen we ons op verheugen? Ja, ik ga in ieder geval volgende week woensdag kijken naar een aflevering van Focus over geoengineering. Want zo langzamerhand begint klimaatverandering wel zo urgent te worden dat steeds meer wetenschappers en ook politici trouwens naar onconventionele oplossingen beginnen te zoeken. Vorige week hadden we het hier al over kernfusie, waar Amerika zich zo langzamerhand hard begint voor te maken. En geoengineering is een mogelijke andere opties. Bijvoorbeeld door deeltjes hoog in de atmosfeer aan te brengen die het zonlicht kunnen breken. Je hebt ook een mineraal als olefijn. Als je dat verspreidt, dan kan dat zich binden met CO2, zodat het uit de atmosfeer kan verdwijnen. En Focus gaat daar dus dieper induiken. Aanstaande woensdag om 10:50 op NPO 2. Alright, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Kennis & Co. Dankjewel voor het luisteren. Wil je meer weten over de onderwerpen die we bespraken? Kijk dan in de show notes. En dan kun je ook een link vinden naar de nieuwsbrief van de NTR Wetenschap. En daar kun je dan natuurlijk op abonneren. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het vooral weten via wetenschap@ntr.nl. Kennis & Co. Dan nog even een update. In onze aflevering van 17 november vertelde paleontoloog Melanie During hoe een collega haar te slim af probeerde te zijn. Hij publiceerde net iets eerder zijn bewijs dat de grote dino-uitsterving in de lente plaatsvond. En hij zou volgens haar daarbij gerommeld hebben met onderzoeksgegevens om haar sneller af te kunnen zijn. De universiteit waar deze Robert De Palma nu werkt, die van Manchester, heeft een onderzoeksrapport gepubliceerd waarin het stelt dat wel bewezen is dat De Palma wetenschappelijk wangedrag heeft vertoond, maar dat geen bewijs is voor fraude. De Palma zou gegevens met de hand overgetekend hebben van een tabelletje dat hem gegeven was door een collega. Die collega werkt aan een instituut dat niet beschikt over de apparatuur voor die analyse en is inmiddels overleden. Ja, dat was Kennis & Co, gepresenteerd door Job de Vriezen met wetenschapsredacteur Bouwe van Straten als co-host. Wil je het wetenschapsnieuws als eerste horen, volg de podcast Kennis & Co dan in je favoriete podcast-app. We gaan weer even door met muziek. Het volgende nummertje is een persoonlijke favoriet van mij. Het is de artiest Maribou State met Nervous Tics. Heerlijk om langzaam bij wakker te worden. was Marie Boucheteit met Nervous Tics. Wetenschap is overal. En morgen, vrijdag 22 december, is de kortste dag van het jaar. En dat betekent dat het ook meteen de langste nacht van het jaar is. En ja, wij mensen blijven dan dus lekker veel binnen. Buiten lijkt weinig te gebeuren, op straat ook. Maar een deel van de natuur komt in de nacht juist tot leven. Wat gebeurt er eigenlijk in de nacht allemaal in onze bossen, heides en velden? En hoe belangrijk is het daar dat het donker blijft, zonder lichtvervuiling? Daarover gaan we praten met Koosje Lamers. Zij is ecoloog en wetenschapscommunicator aan de Rijksuniversiteit Groningen, binnen het project Donkerte van de Wadden. En zij kan ons dus alles vertellen over de impact van lichtvervuiling op zowel dieren als planten. Goedemorgen, Koosje. Hey, hallo. Hallo, leuk dat je bij ons aan de lijn hangt. Ben je een beetje wakker? Ja, gelukkig wel. Ik ben redelijk een nachtuil zelf. Kijk, een nachtuil. Meteen al mooi in het thema. Dat is een van de nachtdieren waar we het over gaan hebben natuurlijk. We zitten nu ook in de kerstperiode. Jij hebt voor die periode heb je ook een mooie slogan die bij jouw werkveld past, toch? Hoe luidt die? Ja, ik werk veel met sterrenkundigen en die zeggen zelfs nogal vaak... De mooiste kerstverlichting is natuurlijk de nachtelijke sterrenhemel. Wauw, prachtig. Prachtig. Het past ook helemaal bij het kerstverhaal, toch? De drie wijzen die de sterren volgen. Ja, absoluut, zeker. Ja. Ja. Maar wijze woorden. De natuurlijke sterrenhemel, tegenovergestelde daarvan is natuurlijk lichtvervuiling. Waar wij het veel over gaan hebben. En die sterrenhemel, hè, dat is misschien voor veel Nederlanders nog best wel een zeldzaam iets eigenlijk. Waar kunnen we die eigenlijk nog wel goed zien in Nederland? Ja, klopt. Op heel veel plekken kan je hem niet meer zien. Echt 80% van Nederland is het eigenlijk continu lichter dan bij volle maan. Dus veruit van natuurlijke omstandigheden. 80%? Maar bijvoorbeeld... Ja, op best wel veel plekken, ja. Maar bijvoorbeeld in de Waddenregio, maar ook grote natuurgebieden zoals de Veluwe. En in het oosten van het land, daar zie je nog wel mooie sterrenhemels. Kun je ook de Melkweg gewoon zien. Ja, op een heldere nacht natuurlijk, hè? Ja, zeker. Ja, het moet niet bewolkt zijn, want dan ga je niks zien nergens. Hey, ik kijk hier even naar het raam. Ik zie hier geen heldere sterrenhemel. Misschien ligt het omdat het bewolkt is. Maar ja, zelfs op een heldere nacht zou dat niet kunnen. Dus hoe komt het dan dat hier niet zo is en op de Wadden wel eigenlijk? Ja, het is zo dat we gebruiken als mensen heel graag licht. Want het zijn zelfs natuurlijk dagdieren. Eigenlijk vinden we het fijn om 's nachts ook heel goed te kunnen zien. En we vergeten een beetje dat ook onze ogen zich kunnen aanpassen aan het donker. En daarom installeren we maar overal verlichting eigenlijk. Omdat we veilig willen kunnen werken, reizen, al die dingen. Dat is natuurlijk heel belangrijk en heel goed. Alleen vaak is het zo dat we veel te veel verlichting plaatsen dan nodig. Of dat zelfs die verlichting niet eens netjes bij de grond wordt gehouden. Maar dat die lichtvervuilingsbronnen, die lampen bijvoorbeeld, geen goede kap erop hebben. En dat het licht ook gewoon massaal naar boven toe uitstraalt. En dan tegen de wolken reflecteert. En dan krijg je sky glow. En dan leef je zeker als je in de stad woont. Ik woon zelf in Groningen in de stad. Dan leef je eigenlijk onder een beetje grauw, oranjige hemel vaak. Ja, we hebben dat gewoon niet door, omdat wij zo gewend zijn aan die stad en dat licht om ons heen. En ook gewend dat we eigenlijk de sterren niet kunnen zien. Ja, zeker, ja. Ja, maar als je een keer wel... veel mensen vertellen dan vaak verhalen van hoe ze een keer op vakantie waren in Frankrijk of in Namibië, in de woestijn. Ja. Dat ze geweldige sterrenhemel zagen. En daar zijn we heel erg onder de indruk van. Ja, ik ben zelf in Lapland geweest en daar ben ik echt... Ik dacht echt dat het nep was. Het was ongelooflijk. Ik kon de hele Melkweg zien. Wat is de mooiste sterrenhemel die jij ooit hebt gezien? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben zelf ook best wel een Scandinavië-liefhebber. En ik ben best wel vaak in het noorden van Zweden geweest. Ja. En daar is het wel echt heel erg vrij. Ja, hoe verder je weg gaat eigenlijk... Dat wordt lastig. Nee, in de zomer zie je daar... dat is ook een soort lichtvervuiling, maar dan van de zon, zou je bijna zeggen. Maar, exact. Ja, daar is natuurlijk... Kijk, Lapland, daar wonen gewoon heel weinig mensen. En daar merk je opeens, dat had ik ook van... Je merkt dan opeens, oké, dit is dus hoe het is, zeg maar, in de natuur echt. En dan zie je dan gewoon opeens zoveel... Ja, gewoon die hele sterrenhemel. Ja, dit is eigenlijk gewoon normaal. Ja, dit is normaal. Dit is hoe het bedoeld was. dat is dus ook de reden dat de natuur er eigenlijk best wel wat last van heeft. Want in jouw werk richt jij je met name op de invloed van licht op de natuur. Ik denk dat je dan vooral hier in Nederland kijkt, of niet? Inderdaad. Ja. En daarbij maak je onderscheid... Sorry, ga door. We kijken vooral inderdaad... wat voor effect heeft lichtvervuiling op allerlei dieren en ook planten? En hoe kan je dat ook verminderen? En hoe vertel je dit verhaal aan mensen eigenlijk? En hoe krijg je ze zover dat we weer gaan genieten van die donkere nachten zoals ze horen te zijn? Ja, ja, je kan een heel mooi verhaal van vertellen. Wat je net al zei over de kerstdagen. En laten we even beginnen bij die dieren. Want er zijn dus nachtdieren en dagdieren. Misschien even goed om even neer te zetten hoe we die twee onderscheiden. Ja, nou ja, we zijn zelf dagdieren als mensen. Behalve jij dus. En daarom vergeten we... En iedereen die hiernaar luistert ongeveer. Inderdaad. Het is wel een mooi programma ervoor. Ja. Nee, je hebt eigenlijk heel erg veel dieren en ook planten die juist vooral zich richten op de schemeruren en juist de nacht eigenlijk. Ja. En dat zijn veel zoogdieren ook, zoals onszelf, maar dan juist 's nachts actief. Denk aan, muisjes, marterachtige, zoals boommarter, de das. Maar ook heel veel insecten, verrassend genoeg. Veel mensen weten niet dat heel veel vlinders juist nachtvlinders zijn. En juist vooral 's nachts actief. Dat noemen we dan motten. Ja, precies. Motten kennen we wel te goed. Die komen altijd af op je lampen, toch? Die komen dan heel spastisch rondfladderen. Exact. Ja, precies. Ja. Ze zijn heel erg onbekend, inderdaad. Ook, het is ook een spreekwoord natuurlijk. Het Engelse spreekwoord, like a moth to a flame. Ja. Ze komen ontzettend aangetrokken door licht. Weet je ook waarom dat is eigenlijk, als het nachtdieren zijn juist? Waarom komen ze op het licht af? Ja, dat is nog een beetje een veld van wetenschap waar nog wat onzekerheid over bestaat eigenlijk. Maar juist die nachtvlinders, die motten, die gebruiken waarschijnlijk, als het dus donker is, alsnog wel licht. Maar in de nacht is er iets meer UV-licht en iets meer blauwig licht. Mm-hmm. En als dat reflecteert op juist heel witte planten bijvoorbeeld, heel witte bloemen, die vaak juist proberen om nachtvlinders te lokken, dan kunnen ze alsnog een beetje zien in het duister. Ja, okay. Dus ook daarom denken we dat ze vooral ook door juist heel blauwe lichtbronnen worden aangetrokken. Maar het is ook wel moeilijk om te denken als een mot. Dus we zullen er misschien nooit achter komen. Ja, wetenschappers werken hier nog heel hard aan om het beter te begrijpen waarom die fatale aantrekking plaatsvindt. Hey, en nachtdieren is een... We nemen gewoon aan van dat bestaat gewoon. Maar misschien, als je erover nadenkt, waarom zijn er eigenlijk dieren die actief in de nacht zijn? In het licht kun je gewoon beter dingen zien. Dus wat is nou het voordeel daarvan om in de nacht actief te zijn? Jazeker, ja. Nou ja, stel er was niemand actief in de nacht. Moet je nagaan hoe veilig en hoe fijn het dan was om zelf actief te zijn. Want als jij potentieel kan worden opgegeten door grotere roofdieren, dan is het juist heel veilig als je de nacht aan het zoeken gaat naar eten of aan het zoeken naar partners. Ja, dus het is vanzelf een beetje gecreëerd. Als er dieren waren die dan opeens in de nacht die op zoek gingen naar een eten, die werden niet gezien door roofdieren of zo? Ja, precies. Ja, het is een heel andere soort van omgeving. En alle soorten specialiseren zich op bepaalde delen van hun omgeving om die zo goed mogelijk te kunnen gebruiken om veilig te zijn en efficiënt eten te zoeken. Hey, de nacht is geweldig daarvoor, want het is veilig. Het is, als je niet zo afhankelijk bent van zicht, kan je alsnog gewoon goed ruiken. Ja. Dus er zijn veel mogelijkheden in de nacht. Ja, en dan heeft dus lichtvervuiling een heel erg groot effect op die dieren. Wat is dat voor effect? Ja, dat zijn heel veel verschillende effecten eigenlijk. Waar je onder andere aan kan denken is die fatale aantrekking van bijvoorbeeld die nachtvlinders dus waar we het over hadden. Maar het is ook nog zo dat, juist omdat er dus licht is, is het zo dat dieren eigenlijk een ander ritme kunnen ervaren. Want als het lang licht is, dat is normaal gesproken bijvoorbeeld in de lente. Het lange lichtperiode geeft dus eigenlijk aan van, het is lente of het wordt lente of het is zomer. Dus als je juist kunstlicht introduceert, dan kunnen vogels, bomen, allerlei dieren kunnen die langere dag waarnemen. Die denken van, het is bijvoorbeeld al eerder in de lente, dus ik ga alvast broeden. En beïnvloedt dat ook hoe die dieren zich gedragen? Ja, zeker. Ja. Ja, bijvoorbeeld bij koolmezen zien we dat ze een heel aantal dagen eerder eieren gaan leggen en een nest gaan bouwen in verlichte omgevingen, dus waar veel kunstlicht staat. Het kan ook zo zijn dat ze juist vroeg op de dag actief worden. Je hebt soms zelfs misschien na het stappen of zo, of heel vroeg in de ochtend voordat je gaat werken, hoor je al de roodborstjes en de andere vogels al zingen. En dan denk je van, waarom zijn die nu actief? Deels hoort het zo. Ze horen echt rond zonsopkomst of een uur of zo daarvoor te gaan zingen. Maar als je juist bijvoorbeeld vogels die heel vroeg in de ochtend zingen nog extra kunstlicht geeft, dan gaan ze nog vroeger zingen. Dus dan zitten ze soms al 2 uur voor zonsopkomst al heel mooie serenades te geven. En dan denk je, wie is hier om dit te horen? En is dat dan ook nadelig? Is het echt een probleem? Nou, het is nog niet helemaal duidelijk. Want soms wordt juist vroeg zingen gezien als iets seksies door andere vogels, door vrouwtjes. Dus het kan ook weer positieve effecten hebben voor juist die mannetjes die dan in de buurt van een lantaarnpaal zitten. Dat is bij pimpelmees zo. Ja. Maar bij andere vogels werkt het weer anders. Dus het is nog een heel complex werkveld. Ja, maar het is niet verkeerd om aan te nemen dat gewoon, als ze zich anders gaan gedragen, dat dat waarschijnlijk ook problemen kan opleveren, toch? Ja, precies. Ja, inderdaad. Juist die, omdat we alles veranderen weg van het natuurlijke, krijg je van allerlei effecten die ook, nou ja, effect, zelfs als een effect positief is op één bepaalde soort, kan het betekenen dat nou, andere soorten daar ja, nadeel van ondervinden. Omdat de balans eigenlijk verstoord raakt. Zijn er ook dieren die er voorbeeld bij hebben misschien? Misschien dagdieren juist? Ja, dat is een beetje complex. Natuurlijk, als je zeg maar eerder al actief kan zijn, kan dat voordelen hebben. Kan je inderdaad nou, misschien meer eten kunnen verzamelen. Bijvoorbeeld in het Waddengebied is het zo dat je daar veel vogels hebt die juist op de wadplaten eten zoeken. En dat doen ze dan vaak bij F juist, want dan kan je geweldig daarop lopen en zoeken naar wormpjes. En onder die wadvogels heb je ook vogels die juist met zicht forageren. We weten dat als er dus verlichting is bij bijvoorbeeld een haven, dat het voor die visuele forageerders voordelig kan zijn om juist daar op het wad te zoeken naar eten. Want dan kunnen ze alsnog in de nacht ook gebruik maken van het laagtij en lekker wormpjes eten. Okay. Maar ja, natuurlijk is het wel zo. Het gevolg dan is dat nou, zulke vogels misschien juist worden aangetrokken door havens en andere menselijke omgevingen. Dat brengt ook weer heel veel risico's met zich mee. Want juist als je in de buurt van een haven gaat eten, zoeken, dan is er misschien, zijn er misschien andere bronnen van vervuiling. Of nou, er zijn schepen, verstoring, lopen mensen rond. Dus het is, het is niet zo eenduidig. Complex om te zeggen dat het positief kan zijn. Voor de meeste dieren is het echt zeer negatief. Ja, en daar om dat beter te begrijpen, omdat je ook zegt het is zo complex, moet je dus onderzoek doen naar wat voor effect lichtvervuiling heeft. Hoe doe je daar onderzoek naar eigenlijk? Ja, er zijn verschillende manieren eigenlijk. Er zijn ook wetenschappers in Nederland geweest die lantaarnpalen in de natuur hebben geplaatst. Op plekken waar het eerder nog heel donker was. En waar ze dan kijken van, oh, wat voor effect heeft het nu als we hier lichtbronnen in verschillende kleuren hebben op het leven daar. En dan kan je gaan monitoren, hè, hoeveel nachtvlinders zie ik nog na 2 jaar bijvoorbeeld. En dan lijkt het inderdaad af te nemen. Dus zo kan je het potentieel doen. Maar er zijn ook nog leuke lab-experimenten mogelijk. Ken je bijvoorbeeld het vuurvliegje? Ja, zeker weten. Ja, het vuurvliegje, nou, dat soort van kevertje, ook wel glimworm genoemd, en wat soort van licht kan maken met de achterlijf. Die hebben mensen bestudeerd in het lab. Ze hebben ze eigenlijk in kooitjes gezet. Eentje in donkere, gele donkere nacht en ander met een verlichte nacht, een kunstlichtbron. En vervolgens kijken ze van, oh, gaan die mannetjes minder van die lichtsignalen geven? Of meer onder die verlichte omstandigheden. Ja. En vervolgens zien ze, nou, ze geven minder van die lichtsignalen. En ook is het zo dat als vrouwtjes minder vaak reageren op zulke lichtsignalen van mannetjes. Die mannetjes proberen juist vrouwtjes aan te trekken om te kunnen paren. Dus bij het vuurvliegje begrijpen we door lab-experimenten bijvoorbeeld waarom ze heel erg zijn afgenomen op heel veel plekken waar juist heel veel lichtvervuiling is. Want, nou, die mannetjes zijn minder goed te zien als ze zoeken naar partners en die lichtsignalen geven. Maar ook die vrouwtjes kunnen hem minder goed zien. Maar je zegt dat ze ook minder licht gaan geven. Signalen. Ja, ik denk, ja, we weten niet waarom natuurlijk. Maar waarschijnlijk hebben ze door dat ze gewoon niet goed zichtbaar zijn. Ja. En het is gewoon duidelijk een effect. En ik kan me voorstellen, zeker bij vuurvliegjes, die leven niet heel lang. Dat gaat best wel snel een effect hebben op hun populaties, neem ik aan. Ja, je moet best wel snel een partner kunnen vinden. Ja. Anders kan je worden opgegeten natuurlijk. Ja. Inderdaad. En we zijn eigenlijk gewoon al die relaties helemaal aan het verstoren tussen al die vuurvliegjes. Ja, ze kunnen geen normaal seksleven meer hebben als vuurvliegjes zijnde. Door al die lichtbronnen eigenlijk. Ja. En het gevolg daarvan is ook dat we eigenlijk veel minder vuurvliegjes hebben. Eerder kon je die ook wel best wel vaak in Nederland zien. Hoor ik van mensen. Maar het klinkt voor mij wel een soort van sprookjesfenomeen. Bossen vol met van die lichtgevende vliegjes die rondvliegen. Ik heb het nooit zelf mogen zien. Ik ook niet, helaas. Ik geloof nog steeds niet dat het echt bestaat, eigenlijk. En dat hadden we het ook over dagdieren. Je zei ook dat er zeg maar ook dagdieren zijn die er voordeel bij hebben. Maar zijn er ook dagdieren waar het ook echt een negatief of gewoon echt een verstorend effect heeft? Lichtvervuiling, ook overdag? Nou ja, zeker wel. Ja. Het is natuurlijk wel wat moeilijk te zeggen. Zeg maar, wat ik eerder uitlegde, dat bijvoorbeeld vogels eerder actief kunnen zijn in de ochtend of zelfs eerder in het jaar gaan broeden. Dus bijvoorbeeld al vroeger in de lente, kan natuurlijk ook negatieve effecten hebben. Het is niet per se iets positiefs. Zeg maar, als jij veel vroeger gaat broeden omdat je denkt dat het eerder lente is, kan het, nou ja, kan het misschien verkeerd getimed zijn. Dat bijvoorbeeld nog heel veel vorst komt, heel veel slecht weer, en dat jouw jongen dan doodgaan. Ja, dus, ja, alles wat verstoort is gewoon eigenlijk onwenselijk. Het gaat tegen de natuurlijke gang van zaken in, denk ik. Ja, en ik vind zelf het mooiste voorbeeld. Ik werk zelf aan trekvogels vooral. Het mooiste voorbeeld vind ik zelf trekkende zangvogels met name. Mm-hmm. Want dat zijn natuurlijk eigenlijk dagdieren. Wij kennen ze vooral van de zomers in onze tuinen, in onze natuur. Maar juist in de herfst en in de lente trekken die trekvogels naar warmere oorden om niet hier de Nederlandse winter te hoeven meemaken, bijvoorbeeld. We weten niet precies hoe het werkt, maar trekvogels worden aangetrokken door lichtbronnen. En het is zo, bijvoorbeeld in New York stonden ooit de Twin Towers. En op een gegeven moment, na de ramp daar, is een soort van tijdens twee lichtbakens geïnstalleerd op de plekken waar de Twin Towers stonden. En die worden op 11 september worden die aangezet als een soort van herdenkingsmonument. En dat zijn gigantisch felle lichtbakens die ze gewoon de lucht inschieten. Maar ja, dat kan natuurlijk heel verstorend zijn. En september is net een van de maanden waarin heel veel vogels trekken. Dus wat hebben ze daar kunnen zien? Ornithologen hebben gekeken met radarbeelden. Dat kennen wij zelf van dingen als buienradar. Maar ja, je kan gewoon in het algemeen dingen zien die in de lucht vliegen of in de lucht zijn, zoals bewolking, maar ook rondvliegende vogels. En die hebben aangetoond dat juist bij die lichtbakens, wanneer die aanstaan, dat daar gigantisch veel vogels op afkomen, die daar dan een beetje gaan rondvliegen in die gigantische lichtbakens. En dat is natuurlijk, dat zorgt voor uitputting. Het lokt de stad in, wat kan zorgen voor botsingen met gebouwen. Dus dat zijn in principe dagdieren. Maar ja, in de trekperiode zijn het nachtdieren en hebben ze heel veel last van het licht. Weet je, dat is best wel een groot effect eigenlijk. Ja, maar er is hierbij wel een happy end. Oké. Ja, want het is zo dat deze trekvogels... Ze hebben een nieuw huis gevonden in New York, of... Niet precies, maar het had veel impact, dat onderzoek. En mensen waren onder de indruk en dachten, dit willen we natuurlijk helemaal niet. Dat is niet waar die herdenkingsbakens voor bedoeld zijn. Dus wat ze nu doen is dat ze om de zoveel tijd 20 minuten lang die bakens uitzetten. Ah, kijk. Dat al die vogels die daar zijn verzameld, dat die ook weer weg kunnen vliegen. Wat schappelijk. en we hebben het nu over dieren de hele tijd. En ik begrijp van jou dat er ook een invloed is op planten van lichtvervuiling. Ja, zeker, ja. Hebben we het dan over? Ja, één voorbeeld wat je misschien ook wel kan zien in je eigen omgeving zijn bomen die ook denken dat het eerder lente wordt. Want ik heb het al gehad over die jaarritmes die kunnen worden verstoord. Omdat dus juist die langere daglengte, die lijkt te ontstaan door kunstlicht, kan het signaleren, het is al vroeger lente, of het is nog geen late herfst. Dus wat bijvoorbeeld gebeurt, bijvoorbeeld als je een boom hebt die onder een felle lamp staat, deels en deels niet, dan kan je soms zelfs zien dat de bladeren onder die lichtstraal misschien al eerder eraan komen in de lente en pas later afvallen in de herfst. En is dat problematisch? Nou ja, dat kan wel natuurlijk schade veroorzaken als het gaat vriezen. Of nog laat in de lente of al vroeg in de herfst. En dan kan zo'n plant nachtvorst opdoen. Ah ja. Sorry, vorstschade kan hij krijgen. Dus opnieuw, daar kan echt wel een negatieve gevolg zijn. Dan is de vraag eigenlijk, hoe gaan we hiermee om? Wat kunnen we doen om lichtvervuiling te beperken? Ja, over het algemeen is het natuurlijk gewoon beter om minder licht te hebben. Zeker wanneer je het niet nodig hebt. Dat is eigenlijk een inkoppertje. Maar dat kan op heel veel slimme manieren natuurlijk ook. Je kan ervoor zorgen dat je lichtbakens lampen beter afschermt door een goede kap op te zetten, zodat het licht gewoon is waar je het nodig hebt, op de grond en niet hoog in de lucht. Je kan er ook voor zorgen dat je lichtbronnen dimt. Je kan een soort van slimme sensoren opzetten, waardoor je ze alleen gebruikt wanneer je er bent. Je kan ze in de nachtuurtjes, wanneer niemand is, kan je ze uitschakelen. En als het allemaal geen optie is, of als je het allemaal al hebt gedaan, kan je ook nog een beetje pielen met wat voor soort licht je wil. Want licht heeft verschillende kleuren. En over het algemeen lijkt zo te zijn dat de warmere lichtkleuren minder verstorend zijn. Kijk, allemaal manieren waarop iedereen toch een beetje zijn steentje kan bijdragen voor een betere natuur. Hey, tot slot, jij bent ecoloog, maar je bent ook betrokken bij het Donkerte van de Wadden-project. Wat is jullie doel en wat doen jullie eigenlijk? Ja, ons doel is eigenlijk om mensen bewust te maken van hoe mooi donkere nachten kunnen zijn. En dat kan op allemaal verschillende manieren. We hebben leentelescopen bij de bibliotheken langs de hele Waddenkust eigenlijk. Die mensen kunnen lenen gewoon gratis om zelf te kunnen gaan sterren kijken en genieten van de donkere nacht. We zetten ook kunstwerken neer, nachttuinen waar mensen juist kunnen kennismaken met de nachtnatuur. Er zijn wandelroutes, met name in het Dark Sky Park Lauwersmeer. En er zijn nog heel veel andere kennisprojecten. En bovendien werk ik met collega's ook samen aan juist het verduisteren van bepaalde testlocaties. We zijn bijvoorbeeld in de haven bij Lauwersoog bezig, samen met de haven zelf en al die bedrijven, om de verlichting eigenlijk te verduurzamen en ook te dimmen. Want je kan natuurlijk, het is natuurlijk heel interessant als je ook nog energie kan besparen. Want dat is het mooie, dit kan allemaal hand in hand gaan. Ja, als je nutteloze verlichting uitzet, of dimt of afschermt, is het fijner voor de natuur en fijner voor je portemonnee. Ja, mooi project, Donkerte van de Wadden. Geen betere periode dan nu, in deze donkerste periode van het jaar. Waar kunnen luisteraars jullie activiteiten vinden? Je kan kijken naar donkertevandewadden.nl of Nacht van het Wad. Daar zie je ook heel veel activiteiten, evenementen, kleine ondernemers die allerlei dingen doen met dark sky thema's. Hartstikke leuk. Hey, dankjewel voor dit interessante gesprek, Koosje. Tot slot, laatste vraag. Wat is jouw favoriete nachtdier eigenlijk? Ja, ik zou zeggen de egel. Ik wandel zelf vaak in Groningen nog in de stad. Voor het slapen gaan nog een rondje met mijn vriend door de wijk. En best een groene wijk waar ik woon, gelukkig. En je hoort daar de egel best wel vaak slakjes eten. En dat is echt een heel erg schattig gekraak en gesmak in de bosjes. Wat schattig. Nou, vind ik een hele goede reden. Dankjewel, Koosje, voor dit leuke gesprek. Dat was Koosje Lammers, ecoloog en wetenschapscommunicator aan de Rijksuniversiteit Groningen. En daarmee zijn we ook aan het einde van deze Nacht van NTR. Volgende week zijn we er weer. Dat is onze laatste wetenschapsuitzending van 2023. Ik spreek dan met slaapwetenschapper en chronobioloog Marijke Gordijn. Zij kan ons alles vertellen over hoe ongezond ons werk als maker van de nachtradio is. Dat is een confronterend gesprek waarschijnlijk. En we gaan ook meer leren over hoe onze biologische klok werkt. Morgen nacht hoor je onze collega's van Omroep Zwart. Dan is Arturo ten Hartog te gast over klassieke muziek uit Suriname voor jongeren. En zometeen op NPO Radio 1 het programma Vroeg met Jan van Poppel. Jan, waar gaat het deze ochtend over? We gaan het hebben over de Europese Super League, het Europese Hof. Ben je een beetje voetballiefhebber? Eerlijk gezegd niet, nee. Nou ja, de Europese Super League, een competitie opgezet door 12 hele grote Europese teams. En het Europese Hof doet vandaag uitspraak of die competitie eigenlijk wel mag bestaan. Of dat de UEFA toch de regie mag houden over alle Europese competities. En uiteindelijk gaat het allemaal over geld, kan ik je nu alvast vertellen. Maar daar gaan we het zo over hebben. Oké, interessant. Een rechter in plaats van een scheidsrechter bij voetbal deze keer. Ja, precies. Ja. Kijk of hij ook een fluitje bij zich heeft. Ja. Mooi. Als je hebt je vragen over het onderwerp, stuur een berichtje in via de app van NPO Radio 1. Ik wens je alvast een fijne dag vandaag en tot volgende week. NPO Radio 1. 5 uur.